hangos. Szervusztok, gyerekek! Ez itt megint a Kazuár Podcast. Velem Patisonna és sztár vendégünkkel, nagy visszatérőnkkel, Parkival. Sziasztok! A szellem megjelent, és egy középminőségű bortársaságában. Így is van, és azért gyűltünk itt ma össze, hogy végignézzük veletek, vagy nektek a meg a Kazuár, vagy a 12. Kazuárra leadott listákat, és megpróbáljunk egy kis segítséget nyújtani ahhoz, vagy néhány tippet, vagy ötletet, hogy melyekkel mit lehet kezdeni, hogyha szembe jön, de ez már nem lesz annyira újdonság, úgyhogy vágjunk is bele. Az első lista, amit a sorban következik, az egy Circle Ouroboros lista, mégpedig Nyakó Zsolt által összerakott kis seregek. Ő nemrég kezdte a játékot, és már most azt hiszem a harmadik alkalom lesz, hogy a Kazuáról részt vesz, és már most átváltott két listás formátumra. Pontosabban hát eddig ugye csak P-kajával indult, most viszont mellé vette P-baldúrt is. Gyaníthatólag egy kicsit hatékonyabb páncéltörés érdekében. Egy első ránézésre mi a véleményed a dolgokról, Porki? Hát igazából mindkettő listában van Gorax, így elsőre. Igen, és Stalker is. Igen, tehát gyakorlatilag igazából mindkét lista fog páncéltörésre képes lenni. Itt egyébként nem tudom, hogy így főleg a baldúros a páncéltörő, mivel ott van a másikban is egy Blood Trackers, ami ez egy jó unit írtása is. Hát a kajában nincsen Blood Tracker, ott druidák vannak. Igen, csak és a baldúrban van Blood Tracker, azért. Ami persze jó unitok ellen, de ugye ne felejtsük el, hogy a baldúrnak van ez a plusz két erőt adó spellje, és úgy már bizony a 3D6-os dobálásokkal egy valami nehezebb célpontot is elég jól meg tudnak puhítani már ezek a lányok. Hát igen, tulajdonképpen így igazából mindkettőnél milyen hasonló hangulatú, igen, mindkettőben Gorax-szal ugye, mindkettőben megtalálható a Gorax-Stalker páros, tehát igazából bármelyik listát teszi fel, az mindkettő képes lesz páncéltörésre. Itt az lesz a kérdése ezeknek a listáknak, hogy a több unitos listákkal mit fog kezdeni. Meglátjuk igazából. Hát a több unitos listák, tehát amiben nagyobb mennyiségű ilyen egysebes gyalogos vonultatnak föl, azért azok jellemzően inkább talán a defre alapoznak, mint sem az ámra. Ez alól kivétel lehet mondjuk egy, mit tudom én, egy Kador Iron Fang Pikeman-nál mondjuk két osztag Black Dragonnal, de olyan most itt azt hiszem, hogy nem is nagyon lesz. Nincs. Úgyhogy itt igazából az egysebes gyalogság az inkább a defre alapoz, és ezt ne felejtsük el, hogy a P-kajának az alapvető képessége, hogy plusz két matot kap az összes élő warbeastje a kontrollzónájában. Tehát, magyarán mondva, a Stalker elég megbízhatóan fog tudni bemenni, mondjuk berzerkelni egy-egy unit közé a 8-as mattal, és aztán pedig vagy önerőből visszasétál, vagy visszarántja magához. Tehát a gyalogságnak a gyalogságban a beletépegetés azt azért eléggé fogja tudni ez a lista, és ezen kívül pedig van egy Gallows Grove-ja is, ami ugye a spelleket sikerül eljuttatni a megfelelő helyükre. Úgyhogy igaz, hogy akkor csak 6 fury is, de a feat-ből ugye vissza tudja szedni az összes fury-ját. Kérdés az, hogy elég lesz ez a leírtása. Mondjuk annyira nagy gyalogosra épülő listákat nem láttam, mondjuk Itt az lesz a kérdés, ugye én őszintén szóval nem raktam volna mindkettőbe Goraxot is, meg Stalkert is, mert azt szerintem inkább az egyiket elvittem volna jobban dolgos írtásra, a másikban hagytam volna a Gorax-Stalker párost, de tehát így univerzálisan mindkét is, tehát nem lesz az a probléma, hogy úristen játszottam, ennyi öt meccs lesz, négyet egy listával, kéne az ötödikre is egy páncéltörés, hát és igen. Akkor nem lesz. Igen, lövős ellen jobb a Baldur például. Tehát ugye ott a feed-tel mindenki covert kap, eleve tud egy blast immunitást adni, tehát a blood trackereket azzal elég jól megvédi, knockdown immunitást tud adni, ugye ez meg a tough-fal jól szinergizál, amit a Witch Doctor fog nekik adni. Hozzáteszem itt a Stalker-Gorax párossal kapcsolatban, hogy belejátszik azért az is, hogy ugye, mint említettem, ő nem régen kezdte a játékot, úgyhogy egyrészt még próbál úgy építkezni szerintem, hogy ne kelljen sok újdonságra figyelni egyszerre, hanem ismerős dolgok legyenek. Másrészt pedig neki a kaja listája volt eddig az alap, úgyhogy Baldurhoz hát igazából lehetett volna még konstruktokat hozni a helyett, de szerintem igazából ezt Stalkerre, meg egy Goraxra nem nagyon lehet mellé fogni. Tehát ott rádob egy, mondjuk egy plusz két erőt a Stalkerre, rá mondja a Gorax Animus, beteleportálja, az valami szét fog verni. A kajánál meg ugye pontosabb, tehát egy picit azért máshogy húzza a kettőt. Hát lehet arra számítani szerintem, hogy ha magas def van, akkor inkább a kaját fogja feltenni. Valószínűleg. És hogyha magasabb ármok, akkor pedig a Baldurra megpróbál egy ilyen jó attritionbe belemenni, ugye a fitjével megóvva magát, meg a kellő helyeken oda vágni, meg hát azért a blood trackerek azok elég kemények ott az első sorban, úgyhogy... Igen, nekem van egy olyan érzésem, hogy lövős ellen mégiscsak a kaját fogja felrakni a druidák miatt, füst. A füst miatt. Hát egy légióval meg a hajára kenheti. Igen, igen. Tehát ott ha mondjuk szignál, akkor lehet, hogy igen. De mondjuk egy légió ellen biztos, hogy nem fogja a kaját felrakni. Tehát ott a druidák, okay, meg tudják saját magukat meg tudják óvni mondjuk a elemental immunity-vel, de a sereg többi részét viszont nem. Míg azért a Baldur, ugye a légió gyakorlatilag az egyetlen dolog, amit utál, az a cover, úgyhogy azt meg a feed körben mindenkinek kiosztja. Hát igen. De hát azt elmondhatjuk, hogy egyik se azért annyira specializált lista, szóval bármelyiket fel lehet rakni gyakorlatilag. Nem lehet azt mondani, hogy vannak nagy counterek, vagy nagy counter ez bármelyik nem, lista nem, is. Nincsenek szélsőségbe elvíve a listák, nem. De ez szerintem abból is adódik, hogy ugye tanuláshoz ez jobb, hogy egy kicsit mindennel tud mit kezdeni, másrészt pedig egy kezdeti gyűjtemény az nyilván úgy áll össze, hogy próbál mindenre egy kicsit felkészülni, és nem pedig mondjuk a duplikátumokat fogja gyűjteni. Úgyhogy... Igen. De szerintem mind a kettőben van potenciál, úgyhogy... És valami különleges, amire fel lehet készülni ez ellen, vagy ami trükk, ami van ebben, vagy amivel hát meg lehet fogni? Hát igazából, ha például hibázik olyat, hogy úgy szeretne rohamozni valamivel Baldurnál, hogy rajta hagyta a Stone Skin-t, mert az minusz egy speedet is ad, és akkor már nem lesz roham. Igen. Igen. Tehát például ez, aztán elfelejti kitenni, vagy elfelejti fenntartani a Solid Ground-ot, ami a Blast immunitást, meg a Knockdown immunitást adja, lemarad a Witch Doctorral, nem adja meg a Tough-ot, na akkor kell rámenni a csajokra, amikor nem No-Knockdown Tough-osak. Tehát ilyen kis hibákat lehet inkább kihasználni. Olyan nagyon durva hard counter nem biztos, hogy van. Hát, nem is tudom, a kajánál. A kaja szerintem nem annyira tud mit kezdeni kolosszálokkal azért. Ne, igen. Ott még a Gorax Stalker ellen, még azzal párossal is nehéz. Tehát az egymagában nem fogja levenni. Ez inkább egy ilyen precíziós dolog lehet, mert ugye van egy szatírja is, és akkor azzal azért be tudja elég messziről küldeni, vagy azt mondja, hogy a Gorax-szal jól odaverni valahova, nem tudom. Van egy Spirit Fang, az is minusz defet ad, meg minusz speedet. Igen, szóval a kaja az egy kicsit trükközősebb, hát az nem egy olyan combos valami. Ugye elve egy olyan lista, amivel druidák vannak, az inkább trükközősebb lesz, nem pedig izomból próbálja megoldani. Hát meglátjuk. Szerintem Tudom, mondta nekem, hogy fél egy kicsit a Baldurtól, hogy most behozni, de szerintem lesz olyan helyzet, amikor örülni fog, hogy van az is, és hozzá lehet nyúlni. Főleg azért én akkor mondanám, főleg a Baldurnál is, ugye az a Blood Trackers tuti jó lesz, hogyha több undos gyalogságos listák ellen fogra. Én inkább azt raknám fel. És kettővel ledob egy izét, egy 8 sebes. Igen, azért, hogy én ott mindenképpen azt raknám fel, hogy a Baldur listánál ugye még azért van ott egy Megalit is, meg a Gallows Grove, szóval ott még azért ilyen spellezésekre is lehet vigyázni. Igen, ott az befigyelhet. Úgyhogy ott még az nem feltétlen mindenki figyelhet rá, de ott azért még Spell Assassination is így belefigyel. Hát vagy ugye a teleportálós, amit Baldur csinál, hogy ha erdőben van, és akkor egy feladja mozgását, és egy másik erdőbe átteleportál a Control Zone-án belül, de completely kell az indulás is, meg az érkezés is, hogy beleférjen az erdőbe. De hogyha például mondjuk rossz helyre áll az ellenfél kasztere, mondjuk egy erdő mellé, és ő meg történetesen erdőben volt, vagy maga alá tesz egy erdőt. Négyes aoi erdőt, akkor oda teleportál és agyba főbeveri. Tehát azért az is egy veszélyforrás. De mondjuk, hogyha olyasmi listával játszatok bármelyik ellen, amiben vannak nagy értékes modellek, kolosszál, bármi, akkor közhiedelem, vagy nem közhiedelem ellentétben, csak úgy kevésbé tapasztalt játékosoknak mondom inkább azt, hogy szedjétek ki a Goraxot először, és nagy ütőerőt fog veszteni. Úgyhogy ezt tudom ajánlani, hogyha ne elkezdjétek el verni, vagy lőni eszeveszetten a Megalitot, vagy a Stalkert, lőjétek ki a Goraxot, és sokkal jobb lesz. Tehát ezt igen, mondjuk a Megalit az nem kaphat ugye Gorax Animus eleve, mert az igen, csak élőre hat. Ez egy kicsit egyébként ilyen szempontból a mankója is, hogyha a Goraxot mondjuk elveszteni, akkor még mindig van egy olyan modellje, aki azért elég, és bírja az ütést, mert minden kör elején gyógyulni fog, és plusz két ármot tud kapni, úgyhogy meg még hogy ott vannak. Hát igen, csak mondjuk, hogyha azt nézed, hogyha kilövik a Goraxot, és ott lesz egy Batted Down-os Galeon, szemben, hát akkor nehéz lesz szétverni azt a Galeont már. Hát igen. Úgyhogy én azt mondom, hogyha kolosszálos listával, vagy biztos listával jöttök el, de szedjétek ki a Goraxot, és higgyétek el, sokkal jobb lesz. Na mindig. Na jó, menjünk tovább akkor szerintem a következőre, ami egy újabb Circle Ancsa listái. Itt is egy P-Baldurt láthatunk, illetve egy Epic Morvanát. Itt az előző ellentétben vannak van erősítés is, a Baldurnál egy kiskavics, egy megalit, egy Vault Guardian, tehát igazából két heavy és egy light, Shifting Stone, itt is Blood Trackers nullával, Gatorman, Witch Doctor. Erősítésből Una és Rotterhorn Griffon, meg egy Swamp Gobbers. Na hát ez a lista, ez azért hasonló, mint az előző, annyiban más, hogy ugye itt csak Construct Heavy-ket hozott, meg a Light is az. Ugye a Vault Watcher tud neki segíteni abban, hogyha például ugye az előbb említett erdős teleportálásnál, hogyha ő ott kilő egy kis bakát a kaster közelében, akkor rögtön oda tud teleportálni a Baldur, és agyba főbe tudja verni. Illetve hát a Vault Guardian is azért azzal a plusz két erővel, plusz két ármal, az egy igen masszív dömper. Blood Trackerek ugye ugyanazt tudják, és az erősítésből pedig szerintem az anti-infantrit próbálja egy kicsit erősíteni itt Unával, tehát hogy a magas defes, kicsi ármos gyalogságokat levigye. Az Una ugye hármat lő, be tud lőni közelharcba, büntetés nélkül, a griffje az pedig sikoltani tud, és akkor mindenkinek kioszt, azt hiszem, egy hatos erejű pofont két incsen belül. Úgyhogy az erre szolgál, a gobberek meg a további takargatást, ugye van egy erdő, van ami nehezíti a bejutást, belátást, van egy megalit animus, és van egy, ugye meg a Vault Watcher is tud egy erdőt csinálni, meg a gobberek egy füstöt, úgyhogy elég jól el tudja takargatni a seregét. Szerintem. Na hát ezt ugye nagyjából elmondtam. A másikról mit gondolsz erről az Epic Morvanáról? Hát ez a szokásos grindolós lista. World Watch, World Guardian, Blood Tracker, Skinwalkerek, Unit Attachment-tel, és erő Gatorman Vigil-tól, Gallows Grove, és erősítésben volt Weird és Maximus. Az az új szóló. Az a malac, berzerkelős. Igen, szóval hát ez inkább hát ilyen... Egy kis rakéta. Kiszed valami fontosat, típusú hát, dolog. Hát, ha közel rak le egy unitot, akkor 8-as mattal végig berzerkel az egészen. Nem lehet rá varázsolni, Pathfinder roham közben, és ha valaki, mit tudom én, ott marad, de nem találja el, vagy valakivel millibe marad, akkor még plusz 2 ármot kap, 8 sebes, tehát az egy elég kemény kis dög. Nem rossz. Na minden, minden esetre ez a lista, meg ez inkább ilyen, ilyen neki mennek egymásnak így, és utána időhúzás, és megpróbálsz valahol nyerni, vagy inkább azt mondanám, hogy ilyen, ilyen attrition lista, mert hát arról fog szólni, hogy írtjátok egymást, aztán Morvana visszahoz. És azt mondja, hogy akkor ezt írd le még egyszer. Igen, igen, pontosan. Úgyhogy, úgyhogy van 10 perced rá. Igen, igen, 8. Igen, igen. Úgyhogy ha Morvanát kapod ellenfélnek, akkor fontos az, hogy gyorsan játsszál, ha meg Ancsa vagy és Morvánával játszol, akkor fontos az, hogy húzd az időt. Akkor fontos az, hogy te gyorsan játsszál. Igen, gyorsan. De az a lehet, hogy az valószínűleg órára fog végződni, hogy csak nem lesz valami kassz. Egyébként hozzáteszem, hogy bele lehet nézni, szóval Morvana az ilyen szempontból egy, talán egy alábecsült lock, mert ő... Szerintem nem alábecsült semmi. Minden esetre nem azzal számolnak elsősorban, hogy ő majd berohamozik, lenockdownol a kecskével, és aztán Weapon Masterként agyonver, vagy arra, hogy mondjuk a Gallows Grove-ból rádnyomja a spelleket, és újra dobálgatja, hogyha valami nem sikerült sérülés árán. Hát és azért a World Watcher, World Guardian kombóval akár még bátran előre is mehet, mert lelőni így nem nagyon fogják. Szóval Shield Guard egy olyan, akivel transferálhat éjjel-nappal, és no blast damage, stb. Tehát no knockdown a saját magára, hogyha kell, úgyhogy, vagy egy kockával kevesebb bel lövéssebzésre, úgyhogy ez az elég kemény. Ja. Hát meg azt lehet mondani azért, hogy, a, hogy talán a Baldur az inkább a páncéltörőbb lista, és a Morvana, hogyha unitokkal találja szembe magát az Ancsa, vagy valami olyasmi van, úgyhogy erre lehet készülni a kettő közül, valószínűleg Baldur fogod szembe kapni, hogyha valami hordás kerül szembe esetleg. Beast heavy. Vagy kolosszál, és a Morvánát, hogyha pedig nem hoztál olyan sokat. Igen, mert ugye karnivória van, tehát azért ott akkor föl tudja kettővel tornászni a matját mondjuk a skinwalkereknek. A Blood Trackerek meg amúgy is elég precízek, úgyhogy az így viszi, igen, a, igen, viszi az ilyesmiket, és hát itt a nagy ütőerő az inkább a, tényleg a World Guardianben van meg, hogyha mondjuk beteleportálja, meg a Maximus, mert hát azért az egy 13-as erejű Weapon Master, tehát az azért nem rossz, igen. Na jó. És hát ugye Arcane Wandert választott a Baldurhoz, hogyha forgatni kell gondolom a Stone Skint, akkor egyel olcsóbb legyen, és egy stockpile-t a Morvanához, az meggyanítom, hogy a Blood Trackereknek a tough-ból adódó knockdown-ján akar segíteni. Na, még egy Circle. Bérci Robert. Egy P. Krüger és egy Epikai, ez egy ilyen klasszik párosítás, ilyen szó 2014 vagy 13 inkább, nem tudom. Vagy 12? 12 inkább. Hát igen, ez egy ilyen letűnt kornak a gyöngyszemei, de azért szerintem ezek is elég erős lokkok, ha megfelelő matchup jön szembe és úgy tudja föltenni. Tehát a P. Krüger, a Ferállal, meg a Voldwardennel, druidákkal szerintem teljesen jó. Blood Tracker unit oda is befért, ez igazából mindig mindenhova szinte. Hát ugye a Ferállnak tud reach-et adni, gyalogságot kipucolja, és akkor azt mondja, hogy go. Hát igen, ez a gyalogságos. Ez a P. Krüger legjobb gyalogság. Hát a klasszik gyalogság. Hát a mai napság ugye kevésbé van ez a egysebes nagy mennyiségű gyalogság, inkább a 8 sebes, vagy ha egy sebes, akkor is kicsit magasabb páncél. Megpróbálják ilyen 15 fölé felhúzni, hogy azért a blastok ne vigyék. És itt is, hogyha mondjuk rájuk pakolgatja ugye az AOE-ket, az 10-es erő, akkor már lehet, hogy boostolgatni kell, hogyha picit magasabb a páncél. De nem csak ezt tudja, szóval a Krüger azzal, hogy a Ferrari-nak reach-et ad, és a Ferrari még plusz két speedet tud választani, az így elég messzire befenyeget, és hát még pattanó villámot is kap, úgyhogy én például csináltam P. Krügerrel már úgy kaszterkét, hogy az előtte álló jacket ütöttem, és a villámokba döglött bele, tehát ja. Volt már ilyen is. Mondjuk ugye a nagy meta egy kicsit más, mint a kazuár meta, mert azért én elég sok egy wundos infantrit láttam itt a listák között, tehát lehet, hogy itt ez a P. Krüger egy jó választás egyébként, mert láttam én Wintergard, Death Start is, illetve most vagyunk a harmadik, vagy a negyedik Blood Tracker listánál, úgyhogy itt szerintem jó, ebben a metában jó lesz a Krüger egyenlőre, úgy néz ki. Igen, tehát azért itt akad. Szerintem még itt nem vették át a sok mundos infantit, nem fog szembejönni egy tíz nap halak. Úgyhogy... Hát meg szkorn egy, de te viszel szkorn, de általában nem jellemző azért. Igen. Itt mondtam, mondjuk a trollok azok egyébként nagyon garázdák az utóbbi időben a kazuáron, eléggé így az élen járnak. Mondjuk hagyományosan. Nem tudom, hogy itt hallottál. Igen. Hát nem tudom, csak kétszer nyertem velük, nem mindegy. Na jó, és a másik pedig egy epic kaja, az pedig a sok bíztírtás. Igen, tír egyig ment el, nem tudom, hogy ez megérje, vagy egyszerűen nem akart mást beletenni, ami tíren kívüli, de hát ez egy klasszik. Mondjuk, hogy druidák attachment nélkül, hát végig is elfér. Igen. Hát illetve még ugye annyi ütőerő pluszot lehetett volna, mert ugye mondjuk, hogy csak egy Feral van, egy Satyr és egy Stalker van, még esetleg egy Gorax. Hát a Goraxot azt én ki nem hagynám ebből. Jó, van ugye Force Evolution, azt hiszem az a neve. Van neki, van, persze. De azért a plusz 4 sebzés az... Hát minden esetre az a lista valószínűleg így is azért Advanced Deployos Heavy-kkel szerintem így is az alfát azt meg fogja tudni szerezni. Tehát ő fog először oda csapni, az a kérdés, hogy utána hogy tudsz rá visszamenni, illetve arra nagyon oda kell figyelni, hogy azért tartani kell a távolságot, mert a Larisz beszalad, akkor jön utána az összes többi, szóval erre vigyázni kell. Ha körülállja a kaszteredet, és éppen mondjuk mindenet háttal van, vagy nagyon nagy rés van a frontvonal és a kaszteret között, akkor nem nagyon fogsz tudni onnan kiszabadulni, és akkor következő körben nagyon ver. Miután oda teleportálta mind a kaját, meg mind az összes bíztjét, aki van. Úgyhogy igen. Erre kell odafigyelni. Mivel egy feedből teleportál, azt mondjuk el. Teleportál 6, hogyha akar. Ja, okay. Ródi. Még egy szörgöl. Most ez megint nagyon divatos lett, de szerintem a légiót azt nem fogja tudni lehagyni sosem. Az mindig a legnépszerűbb frakció volt eddig. Szignárral meg Menottal versengve, de azok most az utóbbi időben lemaradtak. Szignár azért nem annyira, nem? Hát, lemaradtak egy kicsit már, de voltak azok is azért ott fönn. De hát ez a 4 igazából légió. Orboros, Szignár meg Menott, ezek vannak ott fönt, és akkor a második vonalban jönnek az ilyen Kador, Mercenary, meglepően Troll, és a többi, de hát ezt Talán már csak új onnan, mert amikor még én játszottam, akkor az alapban senki nem játszott. Most többen. Na jó, mindegy, nézzük, mi van ebben. Itt is van egy Epic Morvana, itt élő Battle Group-pal, Stalker Gorax, egy klasszik, igazából ugye a Fogoforral kiválóan harmonizál a Stalker, meg a Gorax-szal is. Mondjuk el, igen, aki nem ismeri. Stealth-et kap, Shifting Stone, Stonekeeper, azért az mindig elengedhetetlen, vagy legalábbis gyakran hozzák. Blood Tracker nulla nélkül, mert azt úgyse lehet föltámasztani, megint a Skinwalker alfával, mert azokat meg igen. Egy White Mane, ugye az elég jól Pac-Manként végig tud szaladni, valami Uniton. Michel Berzer kell? Overtake-es. Overtake. Tehát, és ezen kívül ugye azt csinálja, hogy szedi a szívüket, kieszi, és akkor mindig abból vesz egy plusz támadást. És akkor így, hogyha valamit véletlenül elmisszelne, akkor meg azt mondja Morvana, hogy akkor kicsit majd én megsérülök, és akkor dobd újra. Zsír. Úgyhogy Ancsának is volt régebben egyébként White Mane, csak nem mindig lehet használni. Hogyha van egy erdő megfelelő helyen, akkor viszont nagyon gennyes, mert Treewalker, úgyhogy ki lehet. Hát lehet az, hogy beállítod az erdő hátuljába, hogy ne lőjék le, és akkor van egy megfelelő ember, akit be tudsz rohamozni, akkor kilő az erdőbe, mint egy rakéta, és akkor ott végig szalad egy unitom. Úgyhogy az elég kemény. Arra kell odafigyelni, erre Rodi hívta fel a figyelmet legutóbb, hogy amikor ott találkoztunk, hogy a Morvanának a karnivórja, hogyha rákerül a White Mane-re, akkor remove from player, úgyhogy nem fog tudni overtake-elni, úgyhogy erre oda kell figyelni. Zsukos. Az már túl szép lenne, hogy igaz legyen, de ezt nem fogja tudni megtenni. És akkor még hozzá egy pár 8 sebeset gyorsan erősítésből, hogy legyen még kit visszafitelni. Tán Ravager minimum unit, meg még egy második Gallows Growth, hogyha az egyiket elfejteni visszafitelni, vagy én nem tudom. Igen. Vagy ha sok lenne a tough az ellenfélnél, mert ugye azt is kezeli. És akkor mi a másik listája neki? Egy Kromok, a szokásos Gatorix, Stalker, Gorax kombóval, ez így eléggé egy ilyen standard. Kromok, Battle Group, Shifting Stone, Gallows Grow és Tarn Blood Trackers. Úgy néz ki, hogy a Tarn Blood Trackers lesz a legnépszerűbb unit ezen a kazumában. És a Pékrüger megőrzseli a markát. Igen, igen, pontosan. És hát ez egy tipikus egy ilyen mágia per páncéltörő lista per Warfall Stalker átmegy mindenen lista. Az a lényeg, hogy Kromak megakadályozza, hogy varázsolj a kontrolljában, és mellette még figyelned kell arra is, hogy véletlenül ne asszaszináljon meg, mert elég nagy a fenyegetés, ráadásul a mozgása végén tud egy ötöset ugrani, ami egy plészelés, szóval mindig ki kell mérni. De ez csak akkor, hogyha beast forma megy. Igen, igen, igen, igen, tehát át kell változnia. Szóval mindig ki kell mérned a fenyegetését, ami nem tudom mennyi, 15, 6, 7, nem tudom mennyi. Hát azért annyit áll nem, mert 6-os a speedje, ha jól emlékszem. És akkor... Charge után nincs ugrás. Nincs ugrás? Séta után van csak ugrás. De hát ugye hiába bújsz a modelljeid mögé, mert beugrik. Igen, Hát az akkor is 11 meg a reach, tehát 13, azért az kimérhető. Igen. Azt szerintem azt azért ki lehet védeni, viszont... Van annak reach egyáltalán? Én azt hiszem, hogy reach-es. Hát vagy igen, vagy nem, tudom. Jól ismerjük. Nem baj. Hát figyelj, hát most megnézhetjük. Tehát mindegy, szerintem lényegtelen. Az a lényeg, hogy kérdezd meg az ember, hogy mennyi Kromokkal fog bemenni, egyébként sem, hanem azt mondja, hogy a Gatorix-szal egy Warpass-szel bemegy, mert akkor viszont az ugye plusz 3. Ja. Vagy a Stalker. Stalker viszont az berakja Berserkre, még van egy Warpass-e is, úgyhogy az végig fog menni egy fél uniton, hogyha rosszul helyezed el. Ja, szóval ha Kromak ellen játszod, akkor vigyázz arra, hogy az egységeidet, vagy a szólóidat, vagy bármidet, de azért messze helyezd el egymástól, vagy a Stalkernek a fenyegetéséből kívül, mert az a trükkje, hogy ad egy Warpass-t, ami azt tudja, hogyha ütnie kell, vagy ölnie? Ezt nem emlékszem, ütnie. Hát nem feltétlen neki, hanem valakinek, bárkinek ölni kell a Kromak kontrollzónájába, és akkor azonnal sétált egy 3 incset a valamelyik beastje, de ez akkor is érvényes, hogyha ő maga öl. Tehát vagy azt csinálja, hogy Warpass séta, roham, berzerk, séta vissza Animusból, vagy azt csinálja, hogy simán rohamozik, berzerk, és akkor azt mondja, hogy mit tudom én, amikor már úgy érzi, hogy elég, akkor Warpass vissza, és onnan vissza sprint. Tehát magyarán tud ugyanott végezni, ahol kezdett. Hogyha nyílegyenesen arra megy vissza, amerről jött, akkor az 9. Igen. Na minden lényegtelen, úgyhogy ez egy ilyen erősítésben van egy Druid Rider, egy Lord of the Feast és egy Gallows Grow is. Lord of the Feast az ugyancsak egy ilyen unit gyilkos dolog, mert az is végig tud szaladni egy uniton nagyon könnyen, ha közel helyezed el, tehát hogyha ezzel játszol, akkor nagyon vigyázz a unit, vagy a figuráidnak, hogy mennyire vannak távol egymástól, mert ez fontos lesz, illetve pontosan mivel mindkét listában van megint Gorax, ha fontos unit, vagy egység, Szóval, hogyha fontos jackjeid vagy, diszéid vagy, bármi értékes cucc van, akkor szedd ki a Goraxot. Igen. És akkor sok mindent megsporolsz. Igen, és hogyha pedig félsz, hogy, mert ugye Kromak is visszakapja a feat-jéből a Fury-ját, és hogyha félsz, hogy a kaszteret fejére dobál egy pár riftet, ami azért egy elég nagy erejű támadó spell, és nehéz terepet is hagy maga után egyébként. Szóval, hogyha ettől tartasz, akkor a Gallows Grove-ot érdemes ideje korán kivenni, mert azért 14 Fury-t el tud költeni a Kromak egy abban a feat körben, és hát legutóbbi Kazuáron például egy nyert helyzetből, igaz, hogy dobás is kellett hozzá, de a lehetőségben a nyert helyzetből Caster Kill-el kapott ki a csatacsiga Ródi ellen, beteleportálta a Gallows Grove-ot és nyomta a fejére a rifteket, és bele is pusztult az Epic Kreosz, úgyhogy ezzel azért vigyázni kell. Illetve, hogyha már a teleportálásról beszélünk, minden Circle listánál az az első, hogy megfontolod, hogy hogyan tudod kiszedni az egyik követ. Igen, egyet kivettél, akkor már mindjárt jó vagy. Akkor nem fog tudni teleportálgatni, legalábbis más modelleket, csak saját magát. Úgyhogy az még egy ilyen prioritás, de hát mindez gondolom nem olyan egyszerű, hogyha közben a Blood Trackerek ott kedveskednek már második körben az arcodban. Úgyhogy szerintem ez két elég kemény lista. Igen. És mind a kettővel azt mondta, hogy szeretnék olcsóban upkeepeket kitenni. Arcane Wonder az objektíva. Így van. Na menjünk tovább, és igen, hát ez skippel is, még egy circle. Sajnos Elmerald nem tud jönni, úgyhogy még beküldte a listáját, de már aztán is le kellett, hogy mondja, úgyhogy majd ezt legközelebb. És akkor egy imádott Signar lista, most az egyetlen és megismételhetetlen. Végül is egy Epic Hailit, meg döbbentő módon Komaroftól, illetve egy Kray, amit úgy látom, hogy elfejtettem a pontokat oda áttabulátorozni, a mindegy. Csaltatok? Nem az, hanem a jobb oldalon a pontok ott vannak rögtön az után. Ja, igen. Mert hogy én raktam bele neki ezt a... De hát mindegy, ez így a kényszer hatása. Igen. Szóval nem tier lista egyik sem. Epic Haley, hát az ismert és jól bevált modellekkel. Van egy Lancer, ugye az Arknódja. Na, itt akkor rögtön meg is állhatunk, hogy kb. Mint amit az előbb a Goraxról elmondtunk, Haley a Lancer olyan, hogy amint lehet, ki kell takarítani, mert onnantól, hogyha nem tud genyóskodni a spelljeivel, lásd Time Bomb, meg mondjuk kényelmesen kipakolgatni a Temporal Acceleration-t a modelljeire, akkor mindjárt nehezebb a helyzete, és nem egyszer láttam már Epic Hailit úgy elpusztulni, hogy hát jó, csak egy ötincset előre jövök, vagy hármat, hogy kirakjam ezt a spellt, vagy lőjek egyet a pisztolyommal, ha már itt vagyok, aztán úgy halt meg, ahogy volt, úgyhogy a Lancert azt mindenképpen minél előbb kivenni. Stormclad, hát na az egy félelmetes dolog, mert gyakorlatilag le fog stoppolni, számolj vele, hogy le fog stoppolni a feat-jével, és a Stormcladet viszont olyan mérvű veszélytávval tudja felruházni, hogy gyakorlatilag, ha nem bújtál el kellően, akkor a feat köre után egész egyszerűen be fog jönni, és lecsapja a kasztert. Ennyi. Tehát bazi nagy erővel üt, hát nem is tudom a veszélytávja, ugye 5 alapból, meg 2 a telekinézis, az 7, meg a roham az 10. Meg Bondol van az 12, meg Temporal Acceleration az 14, meg a Reach az 16. Szóval... Rohamaszik, mert ezt nem számoltam. Számoltam már. Tehát 16 incse fog elromozni, úgyhogy az nem piskóta. És 7-es ma, 19-es erő, és ha véletlen egy magas defes, pici ármos mondjuk Warlockod lenne, és nem hagytál magadon Fury-t, akkor 5. Hát Bondol van kap 4-et, ugye mondjuk egyén rohamozik, akkor az 3, meg van egy, akkor egy alapütése az 4, meg a Temporal Acceleration az 5, tehát 5 darab pattanó villámot az le fog kapni akkor a lokkod, és ha mondjuk egy 13-as, 14-es páncéllal bír, akkor abba is simán bele, ja, belehalhat. Úgyhogy ez, az is életveszély. Ez a Stormclad. De azért azt lehet kezelni, meg komorogáltabb a félti is eléggé, mert tulajdonképpen a Forge Guardon kívül az egyetlen igazi ütőerő a listában. Úgyhogy... Csak az a kérdés, hogy itt most nézel két listát, mi lesz a taktika, a stratégia, mert a gondolat általában a páncélüdőtörős listába szokták bererakni. Na most van még egy Forge Guard is ugyanúgy a Healy listában, meg a Stormclad, tehát azt mondanám, hogyha páncélüdőtörésre kerül a sor, akkor ott van a Healy lista. Viszont ott van Kelly is, aki szintén jó páncélüdőtörés, mert két Hunter és Storm van. Úgyhogy itt már az a kérdés lesz, hogy mi ellen mi fog felkerülni. Hát nem tudom, de a Kray-nél én egy, tehát ebben a felállás, oké, hogy a Kray az lövős, mert két Hunter Stormból, oké, rendben. A Healy meg azért inkább közelharcos, mert a Gamage-ek azok akármennyire is jók, nem az a klasszik lövős lista, még attól, hogy benne vannak. Én a Kray-hez megmondom őszintén, hogy simán hoztam volna két, mi a fene az, Sentinel? Aha. A pajzsos, tehát shield guardozik és lőnek mind az állat, és azt mondja a Kray, hogy minden lövés boostolt. Így akkor már mindjárt a Stonewall-al is meg kell gondolni, hogy érdemesebb elsütni azt a két kis puskát, mint hogy a covering fire-öket kipakolja. Játszott már Kray-el Komarov korábban, de én azt vettem észre, hogy egy picit, mintha defenzív lenne, bár hozzáteszem, hogy a Kray-el feed körben, meg megfelelően megtámogatva a hunterek közelharcba is kemények. Yeah. Bazi messziről bemennek, feltöltött fókusz, és minden milliatag boostolt, és a kis baltájával szépen leül a kaster, tehát, hogy meg lehet vele csinálni. Hát akkor nem, hogyha az alapvonalon állnak és pufogtatnak minden körbe, akkor nem. Úgyhogy nekem az első ránézése egy kicsit defenzívnek tűnik, nem könnyű ellenfél, mert azért ez elég jó oda tud pirítani, de hát ha jól van játszva, hogyha megfelelő pillanatban vált offenzívre, szerintem akkor azért meg tud fogni sok mindent. Hát én azt gondolom, hogy a gyalogság írtása inkább a Healy-t fogja alkalmazni, igen, mert azért a Gunmage-ek azok garantáltan legalább két körül keresztül fognak lőni, de inkább három. Igen, igen. A Forge Guard, hogyha nagyon kell, akkor azért hetes mattal van ellátva, tehát oda be fog tudni csattanni, ha gyalogság van. Gormannak is van azért egy savbombája, ami fix 12-es erejű sebzés. Stormcladnek pattanó villámja van, úgyhogy szerintem teljesen rendben van, és ne felejtsük el, az egyik szerintem egy nagyon-nagyon kellemetlen modell ebben a listában, a Stasia Dibré, aki azt mondja, hogy még azon a 16 incsen a Stormclad-del még nyújtok 5 incset, hogyha sikerül az eszpionázs, mert ugye ő oldalról bejön, azt mondja a Healy a feedjével, hogy nem mész sehova, nem tudsz elfutni, magyarán mondva, a kasztereddel, olyan helyen megáll a kaszter mögött, hogy következő körben sétálva biztosan elérje, 5 incsre találatra nem kell dobni, egyszerre rámondja, hogy eszpionázs, és mindenki, aki az Anasztáziának a command range-ében van, ami 8 incs, modell per unit, tehát ha egy főben van a unitból, akkor már mindenki, tehet egy teljes mozgást, és üthet egyet, hát, vagy lőhet. Tehát ez azért egy Forge Guard, vagy egy Gamage, vagy egy Stormclad esetében, vagy akár egy Gorman esetében, aki levakít akkor így két dolgot is, vagy lesavbombáz két unitnak két felét, azért az elég genyes, úgyhogy az Anasztáziával nagyon vigyázni hát kell. Hát meg ne felejtsük el, hogy van itt egy olyan kombó is, amit még játszanak páran, hogy Gormant védi, van Anasztáziával benyomítja ezt a kombót, de előtte a Gormant nem sétáltatja, hanem futtatja, hogy tovább elérjen. Uh-huh. És utána nem egyet fog dobni, vagy nem kettőt fog dobni, egyet fog dobni, viszont azt a megfelelő helyre. Igen. Nem tud leszóródni, úgyhogy biztos, hogy megvakult a kasztered, és akkor megjön a Stormclad és agyonveri. Igen. Tehát valószínűleg a Healy lesz a mégiscsak a gyalogosabb, vagy war machine-osabb listák ellen, a másik pedig valószínűleg Hordes ellen. Annyira, hogy arra kell figyelni, Healy-t egyébként, hogy én ezzel ellen játszanék, az egyik két win kondíciót fontolnék meg. Az egyik a caster kill, van benne hívnak, az be szoktak nézni, a másik pedig az idő, mert itt is azért van két unit, meg Healy-vel azért gondolkodsz itt ott, úgyhogy ez az egyik. Illetve valami mindkét listánál, ha tudjátok, akkor szedjétek le a Journeyman Warcaster-t. Hát az megér mindig egy mert a Forge Guardot azt igen nehéz lesz kivenni, úgyhogy ugye kapnak onnan plusz 3-at, az rögtön 21, mondjuk közelharc ellen, és ugye a Healy kimondja a Deceleration-t, akkor pedig 23-as lövés ellen a Forge Guard, úgyhogy azokat nagyon-nagyon nehéz, meg még a Tuffot is megkapják Rupert-től természetesen, úgyhogy azokat nagyon nehéz lesz lekezelni. Journeymanre van egy jó lövés, akkor azonnal rá kell szállni. Igen. Mit akartál mondani? Csak azt, hogy megint bejön a helyi, hogy Pékrüger megint jó lesz, mert... Pékrüger, hát a Forge Guard ellen annyira nem. Hát azért rábusztolgat, és akkor azért megvannak ott is. Hát 10-esről, hát 12-re. Hát 3 jó. Kockával, az, okay. az egy picit sok. De viszont a Gunmage-eket például le tudja szedni, egy jó kis Chain Lightning-gal, vagy a Fittel. De amikor látod, hogy jön az Anasztázia, akkor figyelj, mert látnia kell, tehát nem kell dobni a találatra az espionázs akciójával, viszont 7-et sétál, 5-re megy, tehát az azt jelenti, hogy 12-re nyomja ezt, viszont látnia kell. Tehát, hogyha bármilyen módon meg tud azt oldani, hogy az Anasztázia ne lásson, akkor azt érdemes, mert hogyha mondjuk egy Forge Guard unit, hiába vannak csak 6-an, 2-t üt egy körben, az már is nagyon fáj, vagy azt mondja a Gunmage unit, hogy akkor végigküldök még egy sorozatot itt a mezőnyön, az akkor nagyon kemény. Hát, hogy a Kreia mit lehet csinálni, valószínűleg bujkálni fog. És lövögetni a Hunterrel. Én egyébként a legjobb Hunterrel a legjobb megoldásnak mindig azt találtam, hogy leszarni. Tehát egyszerűen fáj, meg kivesz dolgokat, de elindulsz felé, akkor elmozog, viszonylag jó speedje van, parry is. Igen, tehát Pathfinder is, ha jól nem. Tehát egyszerűen nem fogod tudni elcsípni igazából. Ha csak nincsenek olyan király szólóid. Hát és az, amit csinálsz oldani a király szólóval. Az nem fogja leverni a Huntert. Hát, van, ami azért le tudja. Hát egy szóló. Lord of the Feast. Na de hát honnan szedi a lelkeket hozzá? Előtte feltölti magát ott? Ráüti a kettőt, és meg crippled. Def 14, ám 16, azt hiszem, hogy 15, 16 talán. Hát mindegy. Mi az nem fogja leszedni. Mindegy lényegtelen. Arra kell még vigyázni Kree-nél, hogy Stormwall nagyon messzire elő a feed kör alatt. Meg amúgy is duplát sétál, és Reach-es is, amúgy is. Igen, az kegyetlen messzire elfog, és nem is csak sétál, hanem rohamnál is duplázza. Na hát akkor meg végképp. Úgyhogy az mocsok, de hogyha valahogy ezt át tud vészelni, és mondjuk kiveszed a Stormwallt, akkor már igencsak megrodjon. Tehát ez azért egy olyan lista, hogy azért két Hunterre nem fogja megváltani a világot. Még akkor sem, mondjuk nyilván valószínűleg egyébként az Arcane Shield az a Stormwall-on van végig, hogy ne szedjék le, de amikor bemegy, akkor le kell róla vegye, hogyha messzire akar fenyegetni. Igen. De mondjuk én még nem annyira láttam Komaroftól, hogy rohamozgatott volna a Stormwall-al, majd talán láttam. Most. Láttam pont az egyik meccsét, nagyon muszáj, csak ha már nagyon nyerte muszáj meg Caster Killer. Igen, de ha már csak nagyon igen muszáj. Minden esetre figyeljetek a Stormwall roham távjára, mert a kreves listában benne van. Viszont én, ha ezzel a lista ellen játszanék, tipikusan objektívával akarnék nyerni. Igen, mert nem tud sok helyen, így van, nem tud sok helyen lenni egyszerre. Igen, mondjuk a Stormwall-al, hogyha egy picit is odafigyel, akkor a zónába be fogja dugni a lábujját minimum, és onnan fenyeget a sarkából. A Huntereket meg mondjuk ki tudja tenni ugye az Extended miatt, ki tudja tenni a zászlókhoz, ilyesmi. Úgyhogy ezért nem rossz ez, de ha például mondjuk a Hunterre ráküldesz valami viszonylag nagyot ütő unitot, amit nem tud szétszincálni, mert ugye vagy a Stormwall-a fogja lőni, vagy senkivel, mert a Hunter az egyeket lő, akkor mondjuk következő körbe tudod úgy állni, hogy ne tudjon elsétálni még Perivel sem, vagy egyszerűen levered, tehát hogy azért van ellene opció, de nagyon kemény, tehát nagyon hát kemény ezért. Hát én mondjuk, hogy a panhordálom fogja ezt hozni, én azt csinálnám, mondjuk már Circle játékosokat látnánk, hogyha mondjuk olyan az vagy olyan a szenárió, akkor azt csinálnám vele, hogy az egyik zónát az csak, amelyiken mondjuk a Stormfall, vagy zászló, vagy bármi is az, az csak kontesztálnám, és a másikat próbálnám, ott próbálnék írni, és ezt meg nem fogja tudni kontesztálni, mert nincs annyi modellje, és fel tudom tartani a Stormfall-t. Hát, hogy kényszeríteni, hogy jöjjön oda, és olyan, és olyasmit kelljen leverni, ami nem éri meg neki, és igen, leveri, igen. És aztán utána meg leveszed a Stormfall-t. De azért nagyon komoly tisztcserékre kell számítani. Meg hogyha ha nem nyomulsz rá elég agresszíven, akkor a hunterekkel 3 kör alatt lepusztítja az összes hevidet. Lehet. Én mondom, én azokat, mondjuk a Circle játékosoknál én azokat raknám fel, amiben több a unit. Uh-huh. Én például egy simán felraknék ellene egy elmorvánát. Uh-huh. Így is a hunterek lőnek, az egy kirakodott a szar kis concealmentet, hát ha elmisszelnek valamit, plusz még visszahozod a unitokat. A kicsoda, melyik? A gunmage-ek? Ja, nem a hunterek. Aha. Tehát, hogy még azt igen, azt dolgok, ezt, nem. Azt nem tudja ez a... Várjál, de a Kray-nek van egy spell. Jó, de nem fogja tudni egy a boostolt lövést is, meg a mindszájtot is, meg mindent. Ha meg igen, ha meg kiköltekezik, mert azért csak 6 kurszak, akkor meg kell ölni pontosan. Úgyhogy ennyi. És azért Morvana azért képes rá. Hát az Arcane Wanderrel próbálja magát segíteni egyébként ilyen téren, ami teljesen jó választás szerintem. Hát igen, csak a boostolt izé, az pont nem upkeep. Nem, de mondjuk amikor a Stormborra ki kell pattintani az, hogy gyorsuljon, az. Igen. És a Heavy-nél pedig ugye láttunk már, tehát ugye a Forge Guard az alapból egy elég jó 9-es komandal van, és még Fearless Staff-ot is kap általában. A Gunmage-ek azok, akik megfutással hajlamosak, hogyha ugye ott viszonylag hamar lehet veszteségeket okozni, hogyha sikerül őket eltalálni valamivel, úgyhogy valószínűleg ezért, meg azt hiszem, hogy az FG ad covert. Így van. Úgyhogy azért bebiztosította magát, hogy a Elite ne legyen olyan könnyű leszedni. Igen. Tehát ez a 20-as def lövés ellen, vagy 22-es, hogyha kiteszi a spellt, az azért elég semmi megbízható. Nem fog megfutni. De mindig oda kell a indirekt sebzésekre figyelni. A VTC-n például úgy nyertem Epic Haley ellen Rashettel, hogy beállt egy bunkerba, meg még kitette azt hiszem talán ezt a spelljét is. Szóval elég jól be volt védve, gyakorlatilag ilyen 20 fölötti deffel volt, viszont kiköltekezett eléggé, nem nagyon volt rajta, nem volt rajta azt hiszem egyáltalán fókusz. De viszonylag hátul állt, és bunkerba, vagyis mi a fene ez, trenchben állt, és viszont egy kicsit közel hagyott magához egy Forge Guardot. Egy Forge Guardot, ami egy 10-es deffel bírt, és akkor egy kroki így éppen rá tudott ütni a Haley-re, újradobással, meg Carnivore-ral eltaláltam, 13-asról ugye hát nem fogott túl sok, 14-es azt hiszem a páncélja talán a labból. Tehát egyet, 15-ös már az Epic-nak. Szerintem 14-es. Mindegy. A lényeg az, hogy... Ja nem, mert volt még ugye egy, mi a feném is, egy Taskmaster-en a plusz 2 erővel, úgyhogy azt hiszem, hogy pont amit dobok. Az volt, és utána pedig rányomtam egy... Ott 16-os, nem? Mert mennyi a kroki alapból? 13. Akkor 15, aha. 15. És akkor még rányomtam egy a Forge Guard-ra, aki mellette állt, rányomtam egy Breath of Corruption-t, ami nem Blast Damage, szóval kapta a bunkerben is, hanem fix 12-es erő, arra rábusztoltam és meg is halt, és akkor nem örült neki a orosz srác annyira. Úgyhogy ilyenekre azért oda kell figyelni, mert sokszor belefér az, hogy érdemes rápróbálni az Epic Haley-re, mert nem lesz sok lehetőséget. Igen. De hogyha van, akkor rá kell próbálni. Na. Lukasik Ádám, Protectorate of Menot, egy P. Severius és egy Kreos 3, nézzük, hogy mi van itt, Blessing of Vengeance, Judicator, hát ugye Blessing of Vengeance az elég jó választás, ugye Severius a karakter lightjackje, lehet nyomni ész nélkül a 13-as erejű assist világba, hát ilyenkor mindig szurkolok, hogy dobjon egyet a arra, hogy hányat pattan, és akkor mindjárt megtörik a lendület. De hát a Judicator ugye szintén az Eye of Menottal, ez a mindenre plusz 1, meg a kórussal mindenre plusz 2, azért az elég kemény. Tehát, és ráadásul a Severius ugye törékeny, kis öregember, de a Judicator mögött jól el tud bújni. És nem lehet spellel célozni cserébe. És egy Temple Flame Guardot hozott, egy Epic Airist, egy plusz egy fókuszt adó rekkeket, és a Vasszalt. Úgyhogy ez is egy jó masszív azért. Hát ez is elég sok minden ellen jó. Temple Flame Guardot, ugye az egy ilyen jó tárpit, gyakorlatilag másra annyira nem jó. Hát kombináltan azért leviszi a dolgokat. Hát kombináltan lehet ütögetni vele, de hát 8 pontért az teljesen jó, amit csinál, főleg a plusz egyel, az úgy eléggé abszolút, felhozza abszolút az erejüket. Ugyan nem ez az a Severius, aminek van a plusz 2 def, és nem lehet mágiával célozni, ja, cucc, ami még nagyon jó a Temple Flame Guardra, de még így is jó a plusz 1 plusz 1. De hát ennek van, nem? Maszkihet. Ennek Defender Wardja van. A Defender Wardja van, igen. Tehát még rárakja a Defender Wardot, és akkor... Akkor tényleg igazi tárpit lesz. Így van, pontosan. Magas def, magas arm, igaz egyvundosak. Megint izé, megint a P. Krüger fontos a markába. Kiderül, hogy a titkos favorit. Így van, Kazuáron úgy néz ki, hogy P. Meg a Holizimatnak is örül, mert egyébként a P. Krügernek a fitje az speciál, ha fene-fené teszik, akkor is leviszi a Holizimat. Így van, nem véd az ellen. Az ellen nem véd. Nagyszerű. P. Krüger a... a drop. A Judicatorra nem tudom, mit fog kezdeni, szerintem semmit. Hát a Feral Warwolf azért. Hát egy, maga nem fogja lebe. De talán még ott volt más is. Na mindegy, lényegtelen. Nagyon szurkolunk ennek a filmnek. Nagyon jó. Van egy, hogy meg van egy Epic Airis, ugye az mindig féljenek a kaszterek tőle. Illetve a másik Epic Airis használata, amire figyeljen, lehet, hogy a Kamikaze Airis taktika lesz, az, hogy beküldi a jackjeid, vagy a kolosszálod mellé, 5 incsen belül, és nem fogsz tudni rá fókusz tenni. Úgyhogy ez az a Suicide vagy Airis. Vagy pedig bemozgatja a Judicatortól 5 incse, és akkor sajátjára nem fog tudni. Így van, figyeljetek rá, szép, hogyha az Airis-e ott lesz a Judicator körül. Akkor nekem éretni a körülmény. Pontosan, és akkor szívás lesz, ez egy ilyen öngól. Szívás gombóc. Így na van. Chaos 3, Reconerrel egyetlen jackje, hát nem bízta véletlenre, legjobb menő jacket kiválasztottuk. Van egy Hierofanta, aki olcsítja a spellezést. Van egy Vessel of Judgment, ami nem gyönge, és hát nézzük csak. Aha, Melanikot azt végig is csak az erősítésbe tudta besuvasztani, holott a Vessel of Judgmenthez azért eléggé kell szerintem, mert ugye ő a sérüléséből boostol, tehát tudja magát bántalmazni ahhoz, hogy boostolni tudjon. Kórus természetesen egy minimum osztag Avengers, mert az Kreosszal ugye táp. Mit is kapnak? Plusz matot? Vagy valami ilyesmi van? Nem. 3 kocka kiveszed a legkisebb. Aha, hát effektíve igen. Úgyhogy ez nem rossz, de a Avengereknek, meg általában minden lovas unitnak egy elég nagy hátránya, hogy tulajdonképpen nagy hely szükséges ahhoz, hogy átférjen, és bármi nemű szírszar kis unitokkal vagy modellekkel ottan ki lehet őket blokkolni. Hogyha leveri, vagy mással leveszi, akkor utána küldesz még egy sort. Tehát a Avengereket nem kell általában megölni, elég, hogyha jól kiblokkolod. Itt is a jól bevált Temple Flame Guard Ruperttel. Van egy Vasszal a Reconerhez, hogy elsétálhasson, vagy még egyet lőjön. És erősítésből még van egy Niciája, egy Covenantje, Rekkek és Vasszal. Hát a supportot azt erősítésbe sikerült benyomkodni. Kérdés az, hogy most mi a célja a két listának? Tehát, hogy mert mi ellen lesz? Hát én szerintem a P-Severius az egy gyalogságot, az keményen a kis gyalogságot le fogja elég jól venni. És egyébként a fitje, nem kapsz fókuszt. Nem, ugye? Kapsz fókuszt, igen. Igen. Tehát ha War Machine jön szembe, akkor valószínűleg egy Severiusra számítsen. Igen, egyébként. És azért Judicator fölveszi a kesztyűt akármilyen kolosszál ellen, főleg a plusz 3 plusz 3-mal, plusz 3, az plusz afelől 3, kétség igen. ne legyen. A bízteket is megeszi, no problem. Mint a szar, meg hát egy másik kolosszát is agyonver, hogyha lesz rá esélye. De nem, nincs gyorsítás a nincs listában, szóval listában. Valószínűleg rá tudsz rohamozni a adjudikátorra, ha átverekszed magad a tempőfilmben. Igen. Szóval. De szerintem a gyalogságot azt az elég jól kezeli, mert a, igaz, hogy megbízhatatlanok az AOE-i, össze-vissza szóródik, ugye, viszont azzal a plusszal szerintem elég durvát oda sebez, tehát akit elcsíp, az valószínűleg a gyalogságból, meg supportból hamar meg fog halni. Szintén a Blessing of Vengeance-en keresztül ugye nyomja ki a spelljeit, amit említettünk, úgyhogy ez a gyalogságot elég jól leviszi, és hogyha jön egy-két nagyobb páncélos cucc szembe, akkor azokat nehezen kezeli. Hát hogyha én azt gondolom, mondjuk Scorn adja, hogy én ezzel egy olyan jó bíztes listát tennék föl. Minél kevesebb unit, gyerünk előre, lövögessen, ha akar, valahogy átverekszem magam rajta, aztán megölöm a Judicatort, aztán megmegyek rá a Severiusra. Hát igen, de valószínűleg nem ezt fogja felrakni Horde ellen, én nem látom annak az értelmét. Hanem a Kreoszt, mondjuk a Kreoszt lesz ott az. Egy picit talán kevés az ütőerő. Szerintem is. Azt hiszem, az akart lenni az ütőerős, viszont nem lett annyi ütőerő benne. Én ott a Flame Guardot nem látom. Hát én lehet, hogy egyébként, hogy ha ez a felosztás, akkor lehet, hogy a Kreosszal egy jó tier listát hoztam volna, és akkor az olcsított heavy jackekkel, mondjuk 5 pontos, azt hiszem 5 pontos izét kap benne, mert azt hiszem ott úgy van, hogy a nem lövős jackekre kap olcsítást, és akkor lehet hozni például a egyrészt van ez az alap jacki, ez a Crusader, az azt hiszem, hogy 5 pontos lesz, és van még a másik, ez a pajzsos buzogányos, a Templár, az is nagyon jó, azt hiszem az 7 pont érjön így, és akkor van egy magas árnya is, meg van egy elég jó ütőere is, de hát majd meglátjuk, hát, hogy hogyan működik. Mind a kettő a spell olcsítást kérte. Igen. Hát hogyha sok a gyalogosod, hogyha infantry heavy a listád, akkor számíthatsz a Severiusra. Kreosz az kevés. Ugye van egy Warpass-je, amivel szintén be tud menni a gyalogosait közé, de hát nem hiszem, hogy ez lenne a lényege ennek a dolognak. Szerintem a Severius lesz az a basic dropja egyébként. Ez a Kreosz, ez nagyon ilyen felemás. De aztán lehet, hogy tévedek, lehet, hogy valamit nem látok a listában, ami fontos lenne. Nyilván ott van a Vessel of Judgment, ez sok mindenre jó. Az jó, igen. De... hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Na nézzük tovább. Egy jól bevált csatacsiga egy jól bevált listákkal. Ez a két listát, hát ő vezeti jelenleg sok szót ne. Ő vezeti jelenleg ugye az örök ranglistát, vagy az összesített eredményt, és hát szerintem szeretné is megőrizni két ezt a pozícióját. És két bevált lista, bár hozzáteszem, hogy a Harbival egy kevésbé szokványos tírlistát hozott, azért ez nem annyira jellemző, és azt mondta, hogy hát végülis, ha van 10 fókuszunk, akkor hajtsunk meg belőle egy pár jacket, és itt is látható, hogy az olcsított jackek, Crusader, Templar, hát hogy a Castigator, hát lelke rajta. Van, ja, az avatar is ott van, annak van reach-e. Igen. Meg a Templárnak is. De hát mondjuk annak a Crusader is hiába nem reach-es 5 pont ér, az azért elég jó. Na igen. Kórus, full kórust hozott, és akkor D'Artagnan, Vilmon, Paladin, ők lesznek tulajdonképpen a tárpítje, mert ők tudják azt mondani, hogy na, engem csak mágikus fegyverrel, vagy mágiával, és ha mégis sikerül... Oké, de hát azért ezek szívósak, tehát ezek azért a jackeket azt elég jó ki tudják ugye blokkolni, mármint hogy az ő jackekhez ne jussanak oda, hiszen reach-esek, és hogyha meghalna, akkor pedig meg tudja mártírozni. Hát ugye, amint a szívás lesz, gyakorlatilag, amiről beszélünk, hogy valószínűleg, ugye a csatacsigánál ugye a tendencia szokott lenni, hogy a Kreosz, Epic Kreosz tírlista lesz a Horda drop, a másik pedig a random drop, de igazából szerintem elég gyakorlat Kreosz játékos ahhoz, hogy az lesz a legtöbb drop, és ami marad, az lesz a Harbi drop. De minden esetre, hogyha hordával játszol, akkor készülj a Kraosra, és próbáld fel, ami a több gyalogot le tud venni. Tehát ami kevesebb a bízt. Kevesebb a bízt, igen, igen. Úgyhogy szerintem itt azt érdemes megmondani, hogy ott, amivel láttuk azért, én nem tudom, én kazuál emlékszem, amikor a Saba játszott állni, hogy pár figura felmarad, akkor is megölik a bíztjeidet. Meg, mert azok már olyan durvák lesznek a végére, főleg a Knight-ok, hogy nem igaz. És hát azért van ott egy osztag Bastion, abból egy-kettő megmarad, az is borzalmas pusztítást tud végezni. Dupletéssel, igen. Hát úgyhogy legalább ennyi. Úgyhogy rak fel, ami megöli a gyalogosokat. Vagy legalábbis rak fel azt, amiben kevesebb a bízted. Igen, és akkor jó, megkapod a hármit végül. És akkor sehova se közelem, mert meghalsz különben. Jó, de hát... Így is jobb esélyed, Igen, tehát a harbi ellen még lehet, hogy még a sok gyalogossal is jobban jársz. Szerintem kihúzol egy kört, amikor nem mész sehova, vagy csak oldalra tologatod a dolgaidat, és utána pedig azt mondod, igen, hogy akkor ráugrasz. És igaz, hogy olcsít, tehát itt ez azért jó szerintem ez a tier lista, mert hiába, tehát olcsóbbak a jackek, úgyhogy például azt a Crusadert nyugodtan oda fogja tolni, és azt mondja, hogy jól vedd le, nem érdekel. Úgyhogy... Igen. És akkor majd az avatár meg föltakarít utána. Ráadásul ugye falakat tud kitenni, tehát magát azért meg tudja védeni, mert a harbi is kicsit olyan ebből a szempontból, mint az Epic Haley, hogy érzékeny arra, hogy kap egy pár lövést, ezt, azt. Epic Haley, de nincsen Journeyman Warcaster. Nincsen szóval Journeyman, meg ő még magát is sérülteti. Úgyhogy... Hát szerintem így azért inkább rá fogja szánni, tehát mondjuk egy Darth Vader-ra lehet, hogy rászán 3-4 mártír domot egymás után. Úgyhogy ha az is igaz egyébként a harbi ellen, hogy ha látod, hogy lement a sebe, akkor kezd el pötyögtetni lehető legtöbb lövéssel, és akkor hát ha leesik. Csak ugye itt azért a fallal elég jól megvédi magát, de hát... Minden esetben a csatacsigával találkoztok, rakjátok fel a több unitos listátokat. Vagy azt, amelyik leszedi a unitokat. És mondjuk ez egyébként azt, ami leszedi, és lehetőleg nincs benne sok beast. De mondjuk az Epic Haley... Igen, mit? Mert hogy nekem csak olyan. Ja, igen, ez csak beast heavy. Hát neked a csatacsiga az egy nehéz matchup lesz, ha találkoztok. Nem baj. De igen, igen. Hát ez a lényeg. Csatacsiga ellen, unit heavy. Ha pedig csatacsiga vagy... Levesz meg, ami igen, unitot igen, levesz. Igen. Ha pedig csatacsiga vagy, akkor próbálj... Nem káoszt játszani, és néha, amikor azt hiszik, hogy káoszt játsznál, inkább játszod Harbingert. Ez a trükkje. Na hát még egy kemény. Mile Csabi, megszokott listáival. Egy... Vlad 3, Lovasmánia, és egy Epic Sorsa, Conquest, Spriggan, Winterguard, Death Star, mechanikok, erősítésből két gyönyörű Mortar Crew, meg egy néhány mechanik Grant. A Vlad 3-nál pedig ugye szokásos Dragó, Sanyi, könnyű lovasság, nehéz lovasság, minimumban Epic Iris, Fenris, Drakun, Markov, és akkor erősítésből húzza maxra a unitjait. Hát szintén én nem érzem a Vlad 3-at. Hát általában biztos, tehát, hogy mondjam, nagyon szép az a lista, hogy tele van lovassal, de én még Csabitól is azt hallom, mondjuk amikor például a Bavarian Masters-en voltunk, hogy hát igen, gondolkodtam rajta, de rájöttem, hogy ez ellen nem szabad a Vladot föltenni. Szóval annyira kevés a jó meccsapja ennek a sok lovasos listának, tehát mindjárt, ha valami lő, épkézláb módon a tilos. Tehát akkor egyszerűen nem fogja ezt föltenni. Túl jó célpont. Tehát drága, nagybézes, nehezen eldugható modellek, ilyen öt sebekkel, hát azt öröm lelőni. Tehát tényleg, ezt borzalmasan le lehet pucolni. Úgyhogy ez inkább csak tehát inkább csak közelharcos sereg ellen használatos, szerintem, és az ellen is olyan ellen inkább, amiben nincsen túl sok tárpit, nincsen túl sok olyan modell, ami fel tudja tartani, mert ahogy a Avengereknél elmondtuk, hogyha kiblokkolod a lovasokat, akkor semmit nem érnek gyakorlatilag. Az Outriders azért elvileg arra hivatott ebben a listában, hogy az a spréjével ottam fel tudja szabadítani vagy magát, vagy az ulánokat, vagy a szólókat, tök mindegy. De... Hát kérdés az, hogy az ulán az elég lesz-e az, hogy amellé kiszedje. Mert hogy most megnézed a listát, hogy kiszeded Fenriszt és az ulánokat, akkor azért az ütő elé, az így elég. Hát a drakún azért az brutális. A drakún az... Ja, az a dragon. A manowar. Igen, lovas. Igen, hát igen, az azért nagyon-nagyon durva. És, hát és nem könnyű az ulánokat sem kivenni, mert base to base-ben nagy páncél, stb. Igen ám, de pont azzal kedvez annak, hogy be tudod kötni, mint az állat. Én mikor legutóbb játszottam ez ellen, nem tudom már, hogy hány pontos volt, lehet, hogy az 50-es volt, nem verziója volt. De én akkor például, ha jól emlékszem, akkor Praetorian Swordsmanekkel álltam körül az ulánjait, és belefulladt. Aztán azelőtt, nem is tudom már, de játszottam ez ellen Signárral is, ott meg Epic Nemo volt egy csomó lövős Jackem, meg két Ranger unit, és befuttattam az egyiket, és oké, hogy egy főn múlott, akit nem tudott eltalálni, de egy modell megakadályozta azt, hogy a Fenrisszel előre jöjjön, és egyébként az ulánokat kellett rászánni arra, hogy ott szétcsapjon. Úgyhogy ennek elég sok fogója van szerintem ennek a listának. Ha lövésed van, akkor azzal tudod vinni, hogyha pedig gyalogos vagy, akkor pedig az olcsó cuccokat kell dobálni elé. És vigyázni arra, hogy a Manowar Dracoon ne countercharge-olja meg a kasteredet, mint ahogy legutóbb Csatacsiga belenézett, hogy Harbival bemozgott neki, és kapott egy countercharge-ot, amiben rögtön szörnyet halt. Arra nagyon figyelni kell azért. A másik lista az egy balanszosabb szerintem, hát van benne egy Conquest, ami mindjárt meg egy Spriggan, ami mindjárt prezentál egy nagy ütőerőt, magasabb seppontokat, magasabb páncélt, amit javítgat, így van, és van egy Winterguard Death Star, ami meg, hát mondjuk Death Star-nak még lehet, hogy nem mondanám, mert igen, mert ugye ez steel lista, és itt nem jöhet hozzájuk a Kovnik Joe. Ja, ami meg nem, nekik a cuccokat. Igen, meg nem jöhet a Lady Diana Master volt sem, ami még hozzá szokott tartozni, de azért ez így se rossz. Tehát ilyen azt hiszem, talán 17-es def körül fognak mocorogni, és szükség esetén meg azért... De kombináltan lőnek, vagy mit csinálnak? Spréznek. Spréznek. Igen, tudnak kombináltan lőni amúgy, de hát általában azért sprézni szoktak a attachment miatt. Azt hiszem, ezek azt tudják, hogy tudnak nagy erejét is lőni, kombináltan, meg tudnak sprézgetni, és ha úgy tartják el. Igen, de akkor viszont nincs combined, hogyha spréznek. Igen, tehát abban lényeg, hogy ezek minden, tehát ilyen minden tudnak nagyot ütni, tehát hogy vigyázni kell arra, hogy ne lőjék le. Mondjuk, ha tudnak nagyot ütni, az általában akkor igaz, hogyha van Kovnik Joe. Na mindegy, hát itt nem tudom, hogy ki az, aki azt mondja, hogy igen, szeretném, ha 42 pontból játszanánk, mert az a két Mortar Crew, meg a még néhány mechanik, az nem tudom kinek jelzik így a füle mögé, de igazság szerint, ha valahogyan a Wintergárdot le tudod vinni, mondjuk pattanó villámmal, vagy egyéb olyan effektussal, amivel nem kell egyesével őket mindet eltalálni, akkor az már jó. Hát én például láttam Dobák Zolit ezzel ellen játszani Bartolóval, ami meccset végül elvesztett, viszont a Wintergárdot az gyakorlatilag két kör alatt kompletten lepucolta a pályáról a boostolt blastokkal. Úgyhogy ez elég komoly volt. Ez páncélt is tud törni egyébként, mert ugye a feedből meg azt mondja, hogy duplázza a bemenő sebeket. Úgyhogy ez azért elég komoly, hogyha egy Spriggan vagy egy Conquestot becsattan. Szerintem ez egy jó lista, de hogyha a Wintergárddal el tudsz bánni rövid úton, akkor a maradékot azt lehet, hogy meg tudod oldani. Fékrüger! Fékrüger! Elmondos emberi, ráadásul ezért csak magas deffesekre, nem magas ármosa. Azt hiszem, hogy vagyunk. Mindenki hozzon Fékrügert legközelebb. Igen, hazuára. Minden esetre, hogyha Csabi ellen játszatok, akkor rakjatok fel mindenképpen olyan listát, ami le tud szedni Conquestet, mert hogyha beszívjátok azt, hogy felrakja ellenetek a Conquestes listát, de nektek nincs semmi, amivel le tudja szedni a kóvesztet, akkor megszimplátok. Igen, és még mellette nem árt, hogyha van benne olyan lövés, vagy egyéb, ami a Wintergardot leviszi, és egyébként ebben szerintem egy picit ez a visszásság ebben a listapárosban, hogy az le fogja inni a lovasokat is. Tehát igen. Magyarán, ami ellen nem tudja föltenni a Vladot, az ellen a szorsát tudja föltenni, a maradék ellen meg a szorsát teszi föl. Tehát, hogy mindenképpen oda fut ki, hogy ez a jobb lista. És a szorsa az lesz a jobb lista. Igen, szóval biztos, hogy nem tudom, lehet, hogy lehet valamit kihozni ebből a Vlad 3-ból, ilyen lovasosan, de nem biztos, hogy érdemes. Hát a lista talán, ami lassabb, de mili. Tehát, hogy ami közel harcos és lassú, az ellen jó az mi? Az miért lassú? Mert gyalogság? Mert ugye olyat, hogy közel harcos... És akkor az, amit csinál? Semmit fit. Ilyen medályai vannak, igen, és lepattan róla, mint a szar. Igen, hát ez így van. De mégis, hogyha mondjuk felraknám rosetet, akkor nem. Akkor is a szorsát tenném fel. Szorsát tenni ő fel. Igen. Mert akkor viszont van egy Conquestnek mondjuk... Meg berakja oda a Wintergardot, hogy szar benne. Igen, és az viszont tényleg szar. Igen. Ha csak nem, nincsen Breath of Corruption. Hát az van. Hát de azt mondjuk még nem csinál nyarat, mert abból egyet fogsz channelelve kitolni, és a maradékhoz meg közelebb kell menni, amit nem annyira akarsz el esettel. Igen. Meg nem is tudsz, mert olyan lassú. Hát ott a Krokik még a megoldás. A Wintergard ellen, Carnivore és Messzeri Zsolmozol, egy farok, egy harapás. Igen, hát... Vagy mi ez, egy dárda? Dárda meg egy harapás. Igen. Na mindegy, menjünk tovább. Az a lényeg, hogy itt a szorsa szerintem... Armory, hát igen, itt senki nem fogja választani az erősítést, az biztos. Igen. Armory meg Wintergard Mortarkhoz nem hiányzik senki. De hát ez azt jelenti, hogy a Csabi ellen játszolok 35 pontban. Ez is egy tipp, igen. Igen, tipp. Hát igen, legközelebb be kell tuszkolni az alaplistába a Mortar Crew-t, és akkor nem tudsz fel mit csinálni. Igen. Nem tudom, hát a Spriggan nyilván kell a Stealth ellen. Ja, hát igen. 35 nem mindenre elég. Hál' Istennek legalábbis. Na itt van még két elég brutálista. Igen, hát... Ez életem megrontója. Kőszei Kálmán, Kador, egy Vlad 2, ami hát ugye... Nem egy szégyellős, és egy buci kettő, ami még annyira... Tírlista, Doom Reaver spam. Ez a hordás játékosok ellen... 2, 3, 4, 5, 5 darab Doom Reaver unit. Ez 25 darab? Hát jól számolom? 6x5. 30. 30 darab. 30 darab Weapon Master, szevasz. Akik egyébként gyalogságot is leviszik, meg a bízteket is leviszik, mindent levisznek. Erősítésben két unit, pedig még tough is. Tehát, hogy tulajdonképpen a Doom Reaver az olyan, hogy ha 2-3-at fönhagysz, akkor is nagyon-nagyon-nagyon komoly kárt tud okozni. És akkor még hozott két Manhunter, de még szintén Weapon Master, hogyha meg egy Fenris. Nem lenne elég, meg egy Fenris. Hát, valami jó lövőset, ami tényleg olyan, hogy valamit elétolsz, hogy vigye, és aztán, amikor egy kicsit betömörült, akkor meg hát mindig minden körbe pumpálni a lövéseket belé, hogy pusztuljanak. Meg azért minden, tehát mindkét listája azért eléggé egy ilyen unit heavy, sokat kell aktiválgatni dolog, tehát, hogy itt is azért lehet arra játszani, hogy beblokkolgatod, betolod, amit be kell, és várod, hogy kiórázza magát. Tehát, hogy Kasszinok ellen nem annyira fog használni ez, mert azt mondják, hogy akkor minifit és átmegyünk mindenen. Lehet, de azért mozgatni kell őket, mindegyiket, hát abszolút. Hogy azért, hogy ki megpróbált kiórázni, akkor az egy működő taktika, vagy vannak jó lős listáj, vagy van egy pékrűgered. Azt kell, hogy mondom, hogy hát a szupersztár. Hát meg van egy pár még, ami mondjuk egy ugye P. Severius, akit láttunk. Igen, esész, hát, esész. Az is remek. Tehát, hogyha azt kell mondjuk, hogyha Kálmán ellen játszol, akkor rakjál fel egy unitírtós listát. Tök mindegy, mi az. Valami, amit úgy unitot írtani, mert különben megszívod, és lehetőleg ne rakjál fel semmi. Biztos, különben... hogy megszívod. Igen, különben 100%-ig volt. És a Vlad 2 ellen pedig nagyon figyelni a veszélytávokra, mert a két kajazi eliminátor feed kör alatt, vagy néhány kajazi assassin, az úgy megöli a kasztelet, hogy azt tudja. oda nem tudsz szagolni én hozzá semmit. Én már így. Úgyhogy az nagyon-nagyon, tehát arra nagyon oda kell figyelni, szépen elkéred a kártyát, elolvasod, hogy mit csinál a feed pontosan, utána számolsz és aszerint pozícionálsz, és még úgyse biztos, hogy elég lesz, mert egy kis tipp, mindenért felbusztolja annak a pár figurának, amit kidob. Igen, úgyhogy de az a lényeg, hogy mindkettő teljesen megfelelő páncéltörésre, mert azért feat alatt még a kvázi asszaszinok is törik a jackeket, úgyhogy úgyhogy azt kell, hogy mondjuk, hogy ez ne rak fel azt a listádat, amiben vannak sok értékes nagy értékes figurák, azok ne rak fel. Úgyhogy kérj rá, hogyha Mila Csaba vagy, mert akkor rak fel a Sorset. Hát abban kettő értékes van. Hát igen, de viszont cserébe viszont tudnak sprézni, meg lőni a Wintergárdon. Igen, meg igen. Meg azért Sorsetnak is van azért, igen. unit írtása. És arra kell figyelni, hogyha ellene játszanék, 35 pontból szeretnék játszani, mert Grévalos pontok adnak tapfon, és ezért a dönőverek eléggé hullanak. Igen, meg a lövős az már a 35-ből is van annyira lövős. Ott általában a support vagy ilyen kis probléma megoldó dolgok kerülnek az erősítésben. Na itt most a probléma megoldás az a nyers erő, hogy lőni. Így van. Na, menjünk tovább. Másik csoda. És nem tudom, hogy esetleg dobjuk-e föl, hogy melyek az a lokk, amit itt tudnánk ajánlani jó szívvel mondjuk egy szörköly játékosnak. Itt mondjuk a jobb oldali Episcar tier listára ránézve, amiben van rögtön két full osztag Satixis Raider Sivicsel, meg Blackwitch, meg Satixis Raider Captain, tehát ez a brutális magas defek. Nyilván a Mixi ezt a listát. Vagy Epic Kruger. Epic Kruger, akartam mondani, Epic vagy Kruger, megint csak. Hát igen. Lehet, hogy izé már, hogyha most odzokat kéne csinálni, akkor rögtön a Bérci Robinak az odzait már fel is tolnánk. Hogy... De senki nem kapna pénzt, aki ráfogadna, mert ilyen 1,02. Ja, 1,02, igen. Na hát szóval ez nagyon-nagyon durva. Tier 3, látjuk itt a második listát. Tier 3 az azt mondja, hogy ezek a nyomorult szatisziszek még stresszt is kapnak az első körben. Tehát még ha valahogy le tudnád őket szedni, nem. Felejtsd el. Blastra amúgy is immunisak, tehát azt a két unitot ott a Sivicsel, azt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon keményen meg kell majd küzdeni, hogy le tudsz szedni. Ha csak nincs pattanóvillámod. Pattanóvillámmal megoldható, bár ez egy kicsit ugye megbízhatatlan. Sablon ugye nem viszi Blast Immun is. De boostolható spray. Boostolható spray. Hát vagy pedig az olyan sablon, ami azt mondja, hogy korrózió. Ami azt mondja, hogy kapsz valamit, igen. Tehát ami fixen, ami nem Blastnak számít, vagy felgyújt, így van. Mert ugye attól függetlenül, hogy a Blastot nem kapja meg a tűzefektet, ugyanúgy megkaphatja. Így van. Erre figyeljetek, ha van ilyen menott játékosok. Illetve, hát mondjuk Epic Feurát most nem hoz senki, én úgy néztem, úgyhogy az most nem lesz az a nagy gyújtogatás, de ha van boostolható spréd, valami viszonylag kérhető ratta, de az blast. Viszont az elóták nem gyújt. Akkor mindegy. Szarok vagy te az élóták. Szóval ez elég gáz, ha nem hoztál P. Krügert, akkor megszívtad. Itt tartunk. Jó, de mondjuk, hogyha azt veszük, hogy viszont hordás játékos vagy, és... van egy Getorixod mondjuk, amit fel tudsz tenni 21-es páncélra, nehezen fogják ezek azért megsebezni, úgy tegyük hozzá, hogy még tudod őket eszegetni is, hogy visszahíled magad. Hát igen, az egyébként az egyetlen hátrányuk, ha lehet valami felsorolni a Satixis Raidersnél, hogy élő. A Bloodwitch-eknél meg ott van a Bloodhag, na az megint egy olyan modell, hogy ha van nála tough, akkor amint tudod, azt szed ki. Igen. Az egy undormány. Viszont azt is kell elmondanom, hogy hordás játékosa, ne aggódjatok, mert szerintem soha nem fogjátok látni ezt a listát, mert a másik listát fogjátok látni, ahol a Morten Evra, és szerintem inkább az lesz a... az Horde elleni. Igen. Ott van egy Dash Jack, ami inkább az ütősebb, mehanitrallok is, nehéz rajtuk átverekedni, ott vannak a pistol wrestek, amik lestoppolnak, és szerintem az lesz az, ami... ami inkább... Meg rengeteg scrap-tral, aki ott fog szaladgálni, és vára fog idegesíteni. Pontosan. Eltalál, nem talál, felrobban, nem robban, mit csinál. Így van, és a Dash-nek pedig időt nyer. Hát arra, aki meg Advanced Deploy-ból jön, az a szerencsétlen. Úgyhogy gyorsítja, erősíti. Így van. Úgyhogy a Deathjack az baromi félelmetes. Itt ráadásul meg tudja azt csinálni, hogy össze-vissza mozgatja, tehát ilyen indirekt fenyegetéseket is össze tud lehozni. Viszont azt is tudjuk mondani, hogy a hordás játékosként le tudod szedni a Deathjacket, nem maradt fenn túl sok fenyegetés az asztalon. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy próbáld valahogy leszedni a Deathjacket, és utána mondhatni, azért már egy félig nyertes szituációban van. Hát maximum a mechanitralok agyonvágnak. Hát igen, maximum. Viszont a másik listán viszont Warmachine játékosok figyeljenek arra, hogy van egy olyan kombó, hogy Epic Scar-ra rárakja azt a, nem tudom mi a neve, az feedback, vagy... Nem, mert az a Raiders-eknek a képessége. Backlash, igen, az a spell neve. Rárakja a jackedre, ami azt tudja, hogy sebződik a jack, sebződik egyet a caster. Ezen kívül a Raiders-eknek van egy olyan képessége, de figyelj oda, hogy csak a ostorával, hogy feedback, ha ugyancsak ugyanezt tudja, ha sérül a jack, sebződik egyet a caster, és azt kell csinálni, hogy kevés sok sérülést bevisznek a jackbe, és így caster kill. Így... Nem is rohamozza, csak oda sétál és megcsapkodja. Persze. Mert hogy minden további életben maradjon az a jack, amit ütlegel, és ezáltal nem a jacket fogja kinyírni, hanem szépen a caster. És ennyi Raiders-el odatolsz neki egy kolosszát, mondjuk egy Judicatort, oda sétálnak a Raiders-ek, és Severus megdöglik. Ennyi. Úgyhogy az egy egyértelmű ehhez, hogyha sok jackes listád van, akkor azt lehetőleg inkább ne tedd föl ellene. Így van. Hogyha pedig kevés jackes, akkor pedig ne engedd oda. Tudom, nyilván nehéz egy 7-es speedű vagy 9-es speedű reaches unitnál ezt megoldani, de valahogy old meg, hogy ne jussanak oda a jackethez, mert az fájni fog. Vagy maximum egy kis számú, de hát ugye két unitból azért várhatóan, ha oda jut, akkor azért több oda fog jutni. Hát és ugye hogy duplán számít, tehát egy a spell miatt, egy pedig az üzem miatt, viszont melyik ebből a scavenger az Arknode? Nem, az azt hiszem egy ilyen kis repülős light. De akkor az is Arknode, minden light Arknode van, nem? Talán. Milyen lényegben, hogy az az Arknode, szed ki az Arknode-ot, és nem hiszem, hogy Scarry-val előre fog menni annyira, hogy rávarázsolja a jackedre. Ha ilyen, akkor következő körben próbál megölni. Ha csak nem feetelt. A scavenger-t senki nem használja, nem. Gyakorlatilag ilyen teljesen, de azért most kíváncsi vagyok, úgyhogy meg akarom nézni gyorsan, hogy ez mit csinál. Ez repül, és nem Arknode. Nincs Arknode. Nem Arknode-os, viszont finisher, az azt jelenti, hogy sérült modell ellen weapon master lesz 11-es erővel, ami azért tud kellemetlen lenni. Na most hova lett ez a nyomorult? Nem mindegy, tehát az a lényeg ebből, hogy nem izé. És repül, ami megint elég gáz, hogyha szembe jön, és sprintel, tehát hogyha ölt, akkor hátra megy. Hát ez ilyen kell. Hát is macsó. Nagyon na, cuki. Király. Na mindegy, viszont nem árnod, úgyhogy annyira nem kell félnetek a varázslattól, vagy hogyha előre megy, és varázsol, akkor próbáljátok megölni, próbáljátok megbüntetni, vagy megsebezni, előkészíteni a caster killt. Úgyhogy ennyi, szerintem. Oké, na nézzük, hol tartunk. Axior Legion of Everblight. Tibi még nem fizette be a nevezést, úgyhogy nem tudom, hogy ő lesz a Tibi 20. induló, vagy sem. Úgyhogy még most ez két esélyes, de hát itt tényleg nagyon röviden a P-val, Citean, Typhon, Shedder, Striderek, Attachmenttel, egy Sorceress Helionon, egy Forsaken és egy Shepard, másik az pedig egy Epic Lilith, Succubus ugye, hogy segítse egy kicsit, Ravagor, Angelius, Naga, Shredder, megint a Striderek, Attachmenttel, megint a Forsaken és megint a Shepard. Csodálkozom, hogy nincs dupla Ravagor az Epicnél. Hát igen. De ez neki legutóbb beváltak ezek a listák, most négy fordulóba kettőt megnyert legutóbb, úgyhogy... Ez teljesen jó. Úgyhogy megindult itt a az emelkedő. Ez a P-Wile egyébként? Ez a P-Wile, igen. Ez a P-Wile. Hát nagyon röviden, itt amire nagyon oda kell figyelni, és amivel legkönnyebb talán belenézni, hát egyrészt ugye el tudja venni a defedet, úgyhogy rátesz egy spellt egy unitra, mondjuk a Strider-ekre, beküldi közel, és... A P-Wile-ról beszélsz? Igen. És lecsökkenti a defedet kettővel. Ezen felül van egy olyan spellje, ami... amit magára rak, és hogyha közeledben van, ő maga, a Vajl, tehát előre kell vele azért jönni viszonylag, akkor +2/+2 ad a beastjeinek, ami megint elég genyó, tehát így van effektív -4 def, és -2 árma számolhatsz a cuccaidra, és akkor elkezd fújkálni a Typhonnal például, vagy elkezdi megeszegetni a Scythiennel. Van egy elég jó olyan köre, amikor nem fogsz tudni rá effektíve visszatámadni, mert azt mondja, hogy beküldök mindent, károkat okozok, és a kör végén pedig elfutok feedből. Te ezt meg tudod counterelni azzal, hogy az objektívát próbálod, vagy a szenáriót próbálod. Igen, tehát hogyha nagyon hátra mozog, és nem hagyott kellő mennyiségű modellt, akkor igenis rá tudsz ugrani a szenárióra, és tulajdonképpen anélkül, hogy az egész seregét letakarítanád, anélkül is egész jól tudsz érvényesülni, mondjuk egy kis gennyes kis reddert, vagy valamit úgyis ott fog hagyni, szóval... De azt még le lehet nem takarítani. Kell számítani. És ami még nagyon fontos, hogy van neki egy képesség, ez egy fix állandó képesség, Dark Sentinel, 5 incsen belül megközelíted, akkor egy beastje mozoghat egy teljeset, és leadhat egy ütést, ami boostolt attack, boostolt damage. Úgyhogy... Simán kiütheti a támadódnak aspektusát, vagy valamilyen gridjét. Én jártam úgy P-val ellen, hogy Naresse-sel bementem egy Cyclone-roham kombinációval a Vajra. Volt rajtam ugye Fury elég, úgy voltam vele, hogy hát jó van, odajön egy beast-szel, rámvág egy nagyot, kitranszferálom a fenébe, aztán nagyon verem. Typhonnal sikerült neki bedobni a kritikust, és elhajította a Naresht. Szóval. Úgyhogy ott ért véget a meccs tulajdonképpen, mert ugye nem tudtam már megütni, azon a véget ért az aktivációm. Úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni, mert hogyha a Typhont használja erre, hogy Dark Sentinel oda megy, akkor bizony el tudja hajítani akár a Jackedet vagy Beastedet is, és nem fogod tudni a Vajt megölni. Úgyhogy ez nagyon, nagyon genyó. A magas ármos gyalogság ellen, mert hogy itt arra is föl van készülve, csodák csodája, nem csak a magas defesre. A magas ármos gyalogság ellen pedig a Sorcerest használja, letesz egy 5 incses AOE-t varázslatból, és azon belül tulajdonképpen, hogyha a striderekkel elkezdi lövögetni azokat, akik ott belül vannak, akkor hogyha nem tudja túldobni a páncélt, akkor is kap egy sebet. Forgeguard ellen tökéletes. Forgeguard ellen tökéletes, így van. Szóval valószínűleg magas páncélt Vajlal fogja kezelni, amit el kell mondani, úgy lehet büntetni. Egy, közel kell jönni a +2/+2-hez, ami a varázslata, úgyhogy meg rá tudsz próbálni utána kasztálként, hogyha hát, számoljál a Dark Sentinel-el mindig. Igen, de azzal számoljál. Amit egyébként meg tudsz akadályozni, hogyha bekötöd azokat a beasteket. Tehát, hogyha valamit... Nem, akkor is elmegy. Jó, de hogyha nem tud oda sétálni, ha akkor... Ha nem fér oda, akkor igen, de vállalhat egy free strike-ot, tehát megteheti. Igen, de meg minden esetre tudsz azzal számolni, hogy azt tudod csinálni. Szóval így tudod büntetni, meg objektívával tudod büntetni, illetve szenárióval ugye, hogy kimozog onnan feat után, akkor utána menjél arra rá. A limit az egy tipikusan lövős per caster kill lista, úgyhogy ott azzal számoljál, hogy ott a casteredet soha ne hagyjad, hogy mindennel rá tudjon lőni, illetve ott is meg tudod büntetni szenárióval, mert hogyha ugye ezek általában nem nagyon tudja megvédeni utána a figuráit, úgyhogy hogyha betolja a zónára, a zászlóhoz, stb., akkor utána megpróbálod azokat szétütni, úgyhogy mivel ezek inkább csak lövésben fognak jeleskedni, úgyhogy ennyi körülbelül. De vigyázz nagyon a casteredre, mert az epic lét az tipikus caster kill. Úgyhogy ezt tudjuk mondani. Szerintem ezzel tovább is mehetünk. Következő, Sabának szintén Legion listái, ez egy dupla vaj, ez egy ilyen nagyon tipikus, nagyon sokszor megjelenik a... De Csabának még új páros, ezek szerint. Ez egy nagyon, egyébként egy nagyon népszerű versenypárosítás. Van egy Epic Vaj, ami dupla Ravagor, dupla Angerius, Shredder, Harrier, Blight Isness, Spawner lesz-el, és van a P, ugye Typhoon, Scythian, Shredder, Nisraptors, Forsaken, Spellmartyr, bla bla bla. Na, itt is az lesz a történet, hogy itt az Epic Vaj lesz a caster kiesebb per unit letakarítós lista, tehát hogy valami olyasmit van, vagy közeli kámán vagy és katonra játszol, akkor arra számítsen, mert az lesz az, amik a unitok el van, habár a Typhoon 3 sprayvel és a Seatán a körbeütéssel is nagyon alkalmas erre. Hát azért a Typhoonnak pici a ratja. Hát jó, az igaz. Azért a befitelt kajazi asszaszinok azért ezt nem nehéz lesz eltalálni. Minden esetre, hogyha úgy érzed, hogy sok értékes cuccod van az asztalon, illetve kevés értékes beast-es per jack-es listád van, akkor készülj a P-vajra. Nem is olyan rossz ötös alatja a Typhoonnak. Igen. Készülj a P-vajra, hogyha pedig sok unitos vagy caster kill-esélyes listád van, akkor pedig készüljél az Epic Vajra, ami egyébként tier 4, tehát nagyon sokat fognak futni első körben a beastek, tehát a pálya 3-4, felére simán felfutnak, és... Várjál, a konzul, az az Epic. Uh-huh, az Epic, és annak van a T4, uh-huh, amivel fel fog futni az asztal felére, és onnantól nagyon durván fenyeget, fittel pedig ingyen varázsol, ergo van neki obliterétje, tehát nagyon könnyen meg tudja gyilkolni a kasztredet, mert el tud lőni két minden boostolt obliterétet, a fél pályára felfutott Angeliusok beruhanják flight-tal a kasztert, armor piercing nem fogod túlélni. Igen, és egyébként van neki egy refuge-a, amivel ugye azt csinálja, hogyha sikerült atakkal bárkit is eltalálni az ellenségtől, akkor az aktivációja végén sétált egy teljeset, free strike mentesen. A másik rámond egy admonition, ami annyit csinál, hogyha ha besétálnak a közelébe, akkor 3 incset el tud menni. Tehát magyarán mondva, az Epic Vile gyönyörűen meg fogja tudni az Angeliusait védeni, miközben, tehát ezzel gyakorlatilag elől ott megkeseríti az életedet, és tényleg rettegésben tart, mindeközben hátulról a ravagórokkal pedig csodálatosan tud pufogtatni. Arra figyelj, hogy ne tolj előre egy értékes figurát, mert meg fogja tudni azt csinálni, hogy ez a refuge tandemmel, hogy egyikre rátakítja, utána átteszi a másikra, azt fogja csinálni, hogy megrohamozza az egyikkel, leadja az ütéseit, amivel az egyik armor piercing, erre future, rárakja a másikra, mert ugye utána aktiválja a vajt, utána rárakja a másikra, azzal is becsárzsol, azzal is megütögeti, és te azt hinnéd, hogy jó, akkor el fogod veszteni cserébe az egyik Angelus-t, de nem, mert megölj a te beast-ed valamit tök mindegy, és utána nem tudsz visszacsinálni ellene semmit, mert elmentek onnan az Angelus-ok. Úgyhogy ez egy szívás. Mondta a jó fej a Csabi, és ilyen fluffos megoldást választott erősítésnek, egy afflictort. Elsőre vicces, de utólag meg lehet, hogy az lesz, hogy beküldi, ha fölteszi, hogy beküldi az afflictort, csinál ott neked ilyen inkubusz, vagy mi a halál az? Ilyen kis szólókat, kikelnek a te modelljeidből, és aztán hátra mozog, biztonságba húzódik, és azok pedig ott berohangatják a te saját modelljédet, úgyhogy az is egy elég kellemetlen. Van még spawning veszélye is ráadásul, tehát tudja gyártani a kis görcs, kis lesser warbeasteket, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kemény lista. Ha közel mész, akkor azért büntet meg, ha távol maradsz, akkor meg azért. Úgyhogy, igen. És a Vajl mondhatnánk, hogy menjél rá, öld meg, de ő stealth-es lesz valószínűleg végig. Occultation magára rakja, hát ha esetleg van purification-od, akkor azt le tudod szedni és agyonlőni, de hát ez nem lesz olyan egyszerű. Hát, nem tudom, tehát igazából valahogyan el kell oda jutni, hogy úgy el tud csípni az Angeliusait, hogy már ne menjen, ne tudjon. Hát nem az admonition-öst kell elcsípni, hanem pont a nehezebbet, aki távolabb lesz, a refuge-osat. Hát valahogy be kell nyomulni. Igen, illetve azt kell mondjuk, hogy ne számíts sávképekre meg semmire, mert purification. Mert ő viszont leveszi a tiedet, ha te nem is tudod az övét. Viszont szintén rámennék egyébként a szenárióra, mivel ravagor, és lőni akar, nem biztos, hogy bemozgatja. De az Angeliusokkal meg ott lesz. Lehet, de lehet, hogy nem. Mert akkor már nagyon közel vannak. Félszemed a szenárión az. Igen, rá kell erőszakolni, hogy most vagy betolod, vagy nyerek szenárióval. Ennyi. Vagy betolod, vagy nyer szenárióval. Minden esetre ez lesz a caster kill per unitos lista, a másik pedig a páncéltörős lista inkább, úgyhogy erre kell számítani. Hát egyébként ezzel is el tudja csipegetni a beasteket is egy pár kör alatt. Hát igen, ráugrik az Angelius, a két kör alatt lepuszolja a beastjeidet is. Igen. Na mindegy. Ez fogalmam sincs, hogy ez... Szenárióval kell menni. Szenárióval oké, de nekem az Epic Vajl a mai napig egy kicsit... Szenárióval lehet igazából. Vagy brutál magas páncéllal. Mert nem tud megfogni egy milyen a neve, Lukántot. Hát mert, most nincs itt. Hát most, persze, de azt nem tudja megfogni, nem tud hát megfogni. Hát Rosetet, de úgy, ahogy. Tehát azért átütöget azon. De már legalább a ravagórokat azért nagyjából ki tudod szűrni a Rosettel. De már egy Runzafort nem tud megölni. Vagy egy Miserable Meat Mantent már nem tud megölni. Azt már nem. Ennyi. Ja. Hogyha esetleg, hogyha ez ellene játszol, akkor rak fel, hogyha vannak, mondjuk Circle vagy, akkor rak fel a Morvánaidat mindenképp, 100%. Az Epic Morvan. Így van. Mert az mindkét is ellen tökéletes, és ott még túlélik a ravagor lövéseket is a unitok. Vagy visszahozott. Tehát, hogy ennyi. Mert ott sok wundosak is azért csak 20 szétőket, védőket, ennyi. Úgyhogy azt kell csinálni. Mert nehezen kezeli azért a sok wundos infantrit. Abba belefullad. A P-Vajnál megfigyelni a Dark Sentinel-re szintén. Igen, őt már mondtunk. Na, hát akkor haladjunk tovább. Jönnek a zsoldosok. Dobák Zoli. Ez is sose dolgozott. Így van. Dobák Zoli két gyönyörű listával. Mert én nem ismerem. Ment a... Ismered azt? Mortent, azt ismered? Vagy most már volt szerencsém hozzá. Vagy ez a másik? Mikor volt? Vagy ez a másik? Ez a húzogatós? Ez. Na, hát akkor amikor nem olvastam el, hogy mit is tudom. Nem olvastam el. És az aztán egyébként ő azt hiszem, hogy 5-0-át hozott a VTC utána. Igen, hát akkor kezdjük a Gortnál listával, ugye húzogatós, tologatós feat, előre, hátra, jobbra, balra, amelyeket választja, maximum 8 incset tol, pushol, minden olyan modellen, aki a 10 incses kontrolljában van. 4-es speed, 10-es kontroll, tehát elvileg ugye kis veszélytáv, kis területre hat, de van egy medlen a listában, ami azt jelenti, hogy ha van 9 incse tőle ellenség a köre elején, akkor mi minden előtt a Gortennel vagy egy másik warrior modellel tud mozogni 3 incset, tehát ezzel effektív egy 20 incses veszélytávot össze tud hozni a feedjéhez. Az Earthbreaker pedig hát büntet, szóval két... Főleg, hogy a felerősíti. Ugye Thorsteinhammerrel minden atakot vagy minden damage-et boostolni tud vele az adott körre. Nyilván a damage-et fogja választani az esetek többségében, mert azt mondja, hogy például ha caster kill-re megy, becibálja ugye Gortennel feat-ből a casteredet, mindenki, aki a fit körében, a control zónájában van, az minusz 3 speed rat és defet kap, akkor is, ha nem tudta megmozdítani. Tehát, hogy a kolosszáról beszélünk, akkor is berántja a hősödet, feltyúnapolja az Earthbreaker-t, rak rá mondjuk 2 fókuszt, és azt mondja, hogy előre sétál, ugye berántott téged effektíve 8 incset, előre sétál az Earthbreaker-rel 4-et, és 10 incsre azt mondja, hogyha nincs éppen előtte senki, mert ha van, akkor célozhatja azt is, 4 incses AOE-t lő, tehát effektíve ezzel a knockdown-olós effektjét meg tudja hosszabbítani 2 incsel, hogy nem a kaszteredet célozza, hanem elélő egy másik modellre úgy, hogy a 4 incses AOE alatta legyen a kastered is. Valószínűleg ugye találni fog ezekre, mert minusz 3 def van, meg ugye megboostolja fókuszból, lenokdánolja, a második AOE-t azt már telibe belelőheti, hogyha és természetesen már a blast damage is már boostolt, és a második AOE-t már telibe lőheti, és utána pedig 12 incsre 2x D3 boostolt 13-as erőt fog beletolni, úgyhogy életveszélyes gyakorlatilag. Nagyon-nagyon könnyen bele lehet dögleni. Hogyha viszont azt mondja, hogy ő nem akar caster killt, hanem szenárióra akar ráfeküdni, akkor azt mondja, hogy akkor eltologat hátrafele a feat-jével, nem behúz. Lövöget nyilván, amit ér, leszedeget, amit tud. A legveszélyesebb modelleket még a gunmage-ekkel még hátrébb tudja pusholni természetesen. Úgyhogy örülhetsz, hogyha visszaérsz és kapaszkodhatsz a szenárióért. Hogyha erősítést hoz, ugye van egy Alexia és egy Ryzen, ami felszívja a corpse tokeneket, és abból még több Ryzen-t rak ki, tehát így gyakorlatilag még inkább bootban tud lenni, illetve egy Rupert, hogy Tuffot adjon nekik, vagy a Forge Guard-nak Pathfinder-t, úgyhogy ez Horde ellen is elég masszív, mert ha azt mondja, hogy például az Earthbreaker-re egy fókuszért kiteszi a Strength of Granite-ot, ami plusz 4 erő, akkor 24-es erővel fog verekedni ez a Jack, és akkor nyugodtan mondhatja azt is, hogy jó, hát akkor bejöttél egy Angeliusszal, vagy valamivel, ami nem tudtál elmenni, ha mondjuk az előző listához kapcsolódunk, és akkor átmegyek, és lekeverek neked 2 olyan pofont 24-es erővel, hogy nem is kell boostolni, elég, hogyha a torral az attakra boostolok, és abba bele fog pusztulni egy 17-es, 18-as ármú. 6 szerintem. Vagy 7. 16 vagy 17 az Angelius. Ármja? Aha. 17. 14/17. Legjobb hát tudomásom szerint. Úgyhogy ez nagyon-nagyon kemény. Attritionben is oda tudja tenni magát, szenárióban is, és caster killben is. Úgyhogy ez 3. És az erősítésben még kenyább lesz. Én? Ne! Hogyha dobjánál játszodok, ne erősítéssel játszodok. Szerintem ő se szokta erről tetni egyébként. Jó, mindenesetre nagyon genyó, mert az Alexia, a Cyanor és a Ryzen miatt ott vannak az Argent Tempest Gunmage-ek és a Horgenhoi Forge Guard, és ez mindkettő, hogyha ott van még az Alexia is, akkor ez egy totálisan egy szar helyzet lesz, mert hiába szedül le azokat, visszahozza Ryzen-ként. Visszahozza, meg még ráadásul egyesével taffok, hogyha Alexiát ölöd. Mindegyik ugye föl tud áldozni maga helyett egy-egy sebér, egy-egy Ryzen, de mindegyikre dobni fog egy Tuffot, hogy lehet, hogy ott marad. Harukárvóla miatt. És még ezen felül a spellezésedet is szivatja, mert ő neki a kontroll zónájába duplába kerül minden spell. Szóval ez a lista, ez kemény, mind magas armor ellen, és azért a unitokat is eléggé megszivatja. Tehát erre arra kell készülni, hogy ez egy nagyon kemény lista, amivel esetleg meg tudod szivatni, hogyha azért annyira nem gyors, és a feat-tel se lesz annyira gyors, tehát ennél azért sokkal gyorsabb listák vannak, úgyhogy ha oda tudsz érni az Earthbreaker-hez, és szét tudod csapni, vagy meg tudod nyomorítani, akkor elég jó esélyed van. Utána már csak a Forge Guard-dal kell számolni, hogyha... Igen, ami a maximumit azért. Úgyhogy, hát igen, de az a legjobb. Tehát, hogyha ezen a listával ellen játszod, akkor próbálj gyors lenni és szétszedni az Earthbreaker-t, vagy, mivel azért az Earthbreaker nem gyors, próbálj ugyancsak szenáriózni, és ha bár az a baj, hogy sok unit van, tehát be fogja kontesztálni, De ezt a két dolgot tudom elképzelni. Összbreaker szétszedés, szenárió, mert nem se a Horgan, hogy hát most, hogyha olyan szintű alfa strike-ot le tudsz ráadni, amitől egyszerűen tényleg megnyomorodik, és rögtön el kell ülje a feedjét, akkor az talán érdemes. Így van. Ezt lehet ellene csinálni. A másik lista az a bártolós lista. Az kicsit valahogy nekem kevésnek tűnik. Hát ez igazából, ez egy 50 pontosból lett lebutítva, de az a három talon az meglepően hatékony frontline. Tehát gyakorlatilag kevés olyan szembejövő tárpit, vagy ilyen első vonalas cucc van, ami fel van arra készülve, hogy 21-es páncélú kis lightjack-eket kell ennek ki ott leszedegetni. Hát, és ebből három. Viszont, amik lécsesek, és elég nagy területet lefognak. Ami problémás, megint csak a szenárió. Ez a lista nem tud szenáriót játszani. Akkor tud, hogyha a talonokat megóvja. Márpedig a feetjével, hogyha nem vagy steady, akkor elég jól meg tudja óvni. Mert azt mondja, hogy bejössz, megpróbálod megütni a talonját, és knockdown leszel. És a következő körben meg elsétál. Hát igen. Fogja ki, hogyha vannak Arcane Tempest gamblers, és kilöki őket a zónából lövéssel. Abszolút, tehát meg lehet oldani, és van olyan helyzet, amikor el tudom képzelni, hogy például a talonokat valahogy valaki lekezeli, így vagy úgy, tök mindegy, és a galamb pedig beragad hátul. És mert ugye a maradék az a galamb mögött fog kempelgetni gyakorlatilag. Tehát én el tudom ezt képzelni, de mindeközben azért az a galamb nyomja ki a boostolt damage lövéseket. Hát az erősítésben pont azért van szerintem a Gaston Cross és a Vanguard, hogy egy független kis csomagként, amiben egyébként elég jó túlélés van, mert a Vanguard ugye shieldgárdos, magas páncélos, set defenses, Gaston Cross-t is meg tudja óvni, be tud mögé bújni, stb. Tudnak ilyen gun and run csinálni, hogy előbb lőnek, és utána, tehát gyakorlatilag lövéses sprintet tud adni a Gaston maguknak, ami azt jelenti, hogy mozog, lő, mozog, hogyha öl valakit, úgyhogy az elég jó, meg tudja nyújtani a lövéstávját is a Vanguardnak. Tehát ebből a szempontból ez egy ilyen kompenzáló kis csomag, de hát minden esetre a talonokon könnyű fennakadni, úgyhogy szerintem, hogyha ezzel kerülsz szembe, akkor valami olyasmit kellene föltenni, amivel elég megbízhatóan le tudod kezelni így vagy úgy azt a három talont. Például, hogyha azt mondod, hogy te be mindegy, csak közel akarsz jutni, hogy elérd a galeont, de ott van ugye három talon, ha megnézzük, közepes bézek plusz a két-két inch reach, ugye a két irányba, azok freestrike-kal egy elég nagy területet lefednek. És nem szabad elfelejteni, hogy stallos a talon, tehát hogyha te jackekkel akarsz keresztül menni, lásd mondjuk a Komarovnak az iszonyat messzire fenyegető jackjei, akkor hogyha meg freestrike-olnak, akkor ott azonnal megáll a modell, mert a stall az azt okozza, hogy nem tud futni, rohamozni. Igen. A jack. És hogyha rajta marad, akkor lehet, hogy körökön keresztül csak ott téblából a pálya közepén, és előbb-utóbb azt ott szét fogja lőni, vagy egyszerűen a talonnal szétveri szépen. Igen, viszont ami lehet, hogy viszont esetleg más listaválasztás érdemes, hogy ebben a listában is szerepel egy Lady Diana és egy Gorman, ami, mint tudjuk, általában szoktak együtt szerepelni, de általában abban a listában, ami magas páncéllal, dísztekkel, illetve jackekkel akar, vagy kolosszállal akar boldogulni. Viszont az tökéletesen meg tudja csinálni a Gortenes lista is. Tehát, hogy a 24-es erejű Earthbreaker, az megöl minden. Azért, az be kell juttatni, meg a Forge Guardot is be kell juttatni. Hát igen, de tudod, nem, tehát, hogy itt én csak annyi az az észrevétlem, hogy mindkettő lista nagyon jó magas páncél, nagyon jó sok mund ellen, mert azt viszi. Viszont kevésbé van kihegyezve mondjuk egy nagy számú infantil. Hát szerintem a Bartoló az istenes az ellen. Lehet, viszont hát a Bartoló, figyelj, hát. Viszont, hogyha már azt csinálod, akkor viszont minek a Lady olyan, aminek a azért, Bartoló? Azért, hogy mágikus fegyvert adjon. Jó, de mondjuk ott van az, hogy le akarsz kezelni egy buci kettőt. Vagy le akarsz szerintem kezelni egy morvánát. Szerintem elég jól leviszi. Lehet, viszont szerintem ki lehetett volna ebből hozni egy sokkal specializáltabb listát. Hát, vagy odarakni még valami, egy Unitot helyett. Az a baj a Unittal, hogy a Bartolónál, hogy, hogy a Blastokkal esélyes, hogy a saját odat fogod lelőni, illetve ha befuttatod, akkor lehet, hogy a defét fogja növelni azoknak, akiket lőni akarsz. De, és mit fogsz akkor, tehát, hogy, hogy mire való a Bartoló, amit nem tud megoldani a Gorten? Gyalogságra. Gyalogságra, mert amit a Galeon kitol, mondjuk két kör alatt lövést, az iszonyat. És ezen felül pedig a talonok, mi a fenések, powerful chargesak, plusz két matot kapnak, 8-as mattal chargeolnak. Tehát az három fókuszból megbízhatóan három modellt le fog venni rögtön. Meg még ugye közélő a Galeon, meg még a Master Holt is, azért kettőt elég jól leszed. És ha még van Gaston Cross, az még akkor mondjuk három modell, de minimum kettő. Tehát ott akkor már mindjárt elég durva, és hozzáteszem, hogy kevés a steady gyalogság. Tehát elég kevés az, aki be tud jönni, rá tud verni úgy, hogy nem lesz knockdown a feed körödben. Ja. Ami mit ér el, ha bejön és knockdown lesz, megint szarrá lövi, hogyha nem jön be, akkor megint szarrá lövi. Hát igen. Nem tudom, nekem csak az a hiányosság ebben, hogy nagyon nem tud szenáriót játszani szerintem ez a lista. Vagy nagyon nem túl kifejezetten jó rá. Ugye én amikor ennek az 50 pontos változatát játszottam, War Machine ellen, kimondottan nem Horda ellen, én szenárióval nyertem sokszor. Ja, érdekes. Mégpedig azért, mert a talonok nem engedték át a jackeket vitatni, mert megstallozza. Az unitokat viszont két-három kör alatt lelövi ez a lista. Tehát azért a Galeon az hátul van, onnan nyomogatja ki ezeket az AOE-kat, meg még beszáll ugye Master Holt, meg még ha nagyon kell, akkor a dugálmeknél is beszáll, hetes rattal négyet tud lőni. De gyakorlatilag szinte mindenki lő, aki benne van a listában. És egyszerűen az volt, hogy nem tudott mit beküldeni, és ott kellett a izéket, a talonokat gyepálnia elől, akikkel nem érte semmit tulajdonképpen, csak annyi, jóval most már nincs itt. De még akkor mindig nem volt a helyén, ahol akart lenni. Lövéssel meg az egy 21-es ármos talont, azt nehéz levenni szerintem. Hát igen, kérdés, hogy 35 pontból ez működik-e. Hát Dobby nagyon megvan vele eléged, de meglátjuk, hogy mit tud. Az, hogyha valami ilyesmi ellen vagy, akkor próbálj szerintem szenárióra menni. Hát vagy kaszter ki, hogy egyszer a Gormannal elfelejti a füstöt kidobni, már Bartolos folyamatosan csupasz ranköltekezve. Tehát az háromból beton down, de hecsisz hármat kialokál, ennyit csinál egy körben. Úgyhogy folyamatosan nulla fókuszon van, tehát hogyha valami módszered van arra, hogy őt ott kiiktasd hátul, akkor iktasd ki. Feed köre egyébként egy jó időpont erre, mert akkor azért valamest előre kell jönnie. Még akkor is, hogyha teljesen defenzív. Mondjuk, hogyha egy epic vajlal játszol, és van két NJ-liuszod, meg még rá is tudsz pellezni, akkor... Ez egy az mondjuk eleve egy jó matchup, mert ugye az Angelius az steady. Így van. És azok bátran ki tudják a talonokat csípni onnan előről. Igaz, hogy mondjuk először felezed le, és utána adod hozzá a plusz 3 ármot, tehát annyira azért nem fáj neki, de... De azért mégis, így van. Rábusztolgatsz meg ilyenek. És még az epic vaj még a másik lista ellen se rossz, tehát azért valljuk be. A Gorten ellen meg úgy kell ügyeskedni, hogy... mozdíthatatlan modellekkel blokkolt be, hogy ne tudja berántani a beast jegyet. Hát, hogy a circle vagy, akkor igenis a shifting stone-jaidat oda kell tenni a beast jegy elé a köröd végén, és a következő kör elején meg oda teleportálsz előre, ahol megint vagy mögé állsz, vagy nem zavarja a rohamodat. Tehát ha mozdíthatatlan modelljeid vannak, akkor azzal igenis tudsz nagyon sokat tenni azért, hogy ne cibálja be a beast jegyet és verje agyon. Tehát a Circle-nek ez ellen van egy viszonylag jó megoldása. Igen. Ilyen téren. Na. Még egy mercenary, Molnár Richard. Az egyik megint egy törpe, ez most szintiszta törpelista. Osrum, megint csak egy Earthbreaker, Herne és Jonne, két fullosta, Forge Guard és a Thor Steinhammer. Hát ez a egyszerűségben a nagyszerűsége. Itt tulajdonképpen iszonyatosat lő, iszonyatosat üt, és elég túlélő. Ennyi a listának a lényege. Trükkökre nem kell számítani, tehát Herne és Jonnével Fire for Effect-tel fogja a gyalogságot bombázni ilyen szőnyegbombázással, közben az Earthbreaker-rel tolja ki a rengeteg lövést, és a Forge Guard-dal pedig feed körben 11 incsre fenyeget, valamint még plusz két ármot is kioszt feed körben mindenkinek, úgyhogy és mindezt úgy, hogy ha másodikként jön, akkor 14 incsről indul el a Forge Guardokkal, mert Sir Forge Commission kontrakt miatt plusz 4 inch deployt kapja az intiszta törpe listáknál. Úgyhogy ez nagyon-nagyon kemény. Olyan trükkökkel lehet esetleg megfogni, hogy inkorporál modellek, az ellen nem nagyon tud mit csinálni. Hát, kb. Ennyi. Meg hogyha... Nem az def esetleg? Hát, ugye ott van, a Thorsteinhammer, azt mondja az Earthbreakernek, hogy boostolt attack. Kajazi asszaszinok ugye stealth-esek, azt meg a Herne is onnan lebombázza. És be vannak kötve Forge Guardok? Leszarja. Bebombázza ugye. Hát nem, azt mondja, hogy befittelek és base to base-ben vannak, akkor 20-as arm, és akkor már nem annyira viszi le a 7-es blast, még akkor sem, ha boostolt. Hát jó, igen. Úgyhogy ez egy nagyon egyszerű lista, de igen. Hát olyan svájci bicska, mindenre jó. Hát igen, azért mondom, hogy mágikus fegyver nem nagyon van benne, Pathfinder csak egy körben tud lenni, tehát hogyha például van egy a feed körében, tehát hogyha van egy inhospitable grounded, vagy azt szerintem Rifted. Nincs is olyan, vagy rift, vagy le tudsz tenni valahogy nehéz terepet, akkor azt azért érdemes, hogy minél hamarabb kicsikard a feedjét. De hát azt kell elkerülni, hogy szóval mivel a feedje két aspektusból támogatja, egyrészt ugye a túlélését a plusz páncéllal, másrészt pedig a támadó képességeit a Pathfinderrel és a plusz két mozgással, ezért minél hamarabb ki kell úgy csikarni a feedjét, hogy csak az egyiket tudja belőle hasznosítani. Tehát vagy az van, hogy hú, be kell fitelnem, hogy túléljek, meg különben lelövi a Forge Guardomat, vagy valami, vagy leveri, akkor mondja be, de ne rohamozzon. Vagy, hát az a baj, hogyha már rohamozik, és úgy mondja be, az már régen rossz. Mert akkor gyakorlatilag az történt, hogy bejött az arcodba, szétvert egy csomó mindent, és ott áll plusz páncélon, és azt mondja, hogy na gyere, akkor csinálj velem valamit. Úgyhogy ez már egy kicsit rossz, valahogyan arra lenne jó kényszeríteni, hogyha ellene kell játszanod, hogy a fittyét defenzíven lője el, és ja. Ne offenzíven. Utána meg van egy pékrögered, és van a farcskára. Hát azért az nem olyan nehéz, de azért van egy 7 fókuszod, vagy mi az fűrét, hogy busztolgast. És ez szerintem igazából, hát ki van balanszolva, de azért inkább talán a horda ellen. Ja. Inkább, hát... És mire való a másik? Inkább menjünk arra. A másik azt szerintem arra való, hogy ki akarta próbálni a Damianot is. Ez megint egy elég mindenes lista. Szerintem nem arra van kihegyezve, hogy mi ellen teszi föl, hanem hogy az ellenfelek mit fognak ezzel kezdeni. Mert van egy gallantja, ami a Surefoot-tal egy 15-ös defű Heavy Jack lesz, ami már önmagában is elég kemény. No knockdown-nal. Meg, tehát 15-19, 15-ös def, 19-es arm, és ugye Warpass-szel messzire is fenyeget, feed körben plusz 3 arm, plusz 3 erő, úgyhogy az ott elég kemény, plusz még shield guardos is, tehát meg tudja azt csinálni, hogy a galantra kiteszi a surefootot, és mondjuk a boomhulledékre kiteszi a Warpass-t, és beállítja mögéjük a galantot. És akkor a Boomhullerek 8-as mattal, Vengeance-el, 14-es def, 16-os arm, 4 plusz tough no knockdown-nal fognak előállni, 3 incsen belül a galantól, meg még egy shield guard, hogyha valaki magát a Gregor Boomhullert akarná fenyegetni, úgyhogy az ott az elég nehezen feltörhető cucc, mindeközben a Gunmage-ek kaphatnak Deadeye-t, amivel szintén durva pusztítást tudnak végezni, tehát így gyakorlatilag a gyalogságot, meg az ilyen magas defes történeteket, azt a Gunmage-ek és a Boomhullerek surefoot-ta el tudják rendezni, meg még közben egy effektív, elég jó tárpit, és akkor, hogyha már mondjuk elfogyott a troll unit, akkor azt mondja, hogy átteszem a Forge Guard-ra ezt a Vengeance-es plusz két matos történetet, és akkor mindjárt 3 incsel megnyúlik a veszélytávjuk a Forge Guardoknak, ami gyakorlatilag majdnem duplázza a speedjüket, és 9-es mattal pedig kritikusok röpködni fognak várhatóan, úgy, hogy a Gunmage-eknél is ugye a mi a fenében. Critical Brutal. Vagy knockdown-olós, tolós, igen, tehát azért az is elég kemény, és van még egy Iris-e, ugye, hogyha valaki hülyeségekkel próbálkozna, ilyen-olyan upkeep-tel próbálna megúszni itt a dolgokat. Ha Harlem West-től, vagy ugye, Focus Camp-től. Harlem West-től kap egy fókuszt a Galant, hogyha három incsen belül kezdi az aktivációt, és elég jól tud lövöldözni, ugye, akin az upkeep van, azokra plusz egy kocka adtak. Öltem Krét így. Igen, hát Kray volt, hogy bele. Kamarom, Krayjét öltem meg így. Kamarom. Rakta a Journeyman Warcasternek az Arcane Shieldjét. És Harlem West ezt nem szerette. Így van. Úgyhogy az is egy, önmagában is egy elég helytálló szóló. Neki is mágikus a fegyvere, a Gunmage-eknek is mágikus a fegyvere. És mi a stealth-es? És a Golandnak is mágikus a fegyvere. És stealth-es a Harlem West. Igen, és nem lehet rá varázsolni. Elég jó. Úgyhogy, úgyhogy ez egy elég, inkább ez a svájci bicska szerintem. Meg még Rupert ugye ott van, hogy, hogyha kell, akkor a Force Guard is tough legyen, vagy Pathfinder legyen. Hát, hogy mit lehet ezzel csinálni? Lehet felrakni valami olyasmit, amit nem tud feltörni. Igen, de azért plusz három erővel azért elég sok mindent fel tud törni. Hát jó. Én megmondom őszintén, amikor a Damiano-val játszottam, megint ehhez elég hasonló listákkal is, hát gyakorlatilag ennek az 50 pontos változatában én játszottam versenyen elég sokat, rendszerint idővel, órával kaptam ki, és nem túl azért... Sok unit. Hát egyrészt túl sok unit, másrészt meg nem azért, mert annyira sok idő lett volna kidolgozni egy-egy kört, hanem azért, mert a Damiano az tipikusan inkább a játék második felében kezd el élni. Tehát nyilván nem az első körbe fogod ellőni a feetedet. Általában nem is a másodikban, mert akkor még egész jól állsz. Mert Boomhunterek 14 per 16, 4 plusz tough no knockdown-nal iszonyat sokáig bírják. Hogyha nem veszik le őket, akkor úgy érzed, hogy mi a fészkes fenének fitelek, amikor nyomulhatok az arcába tovább, elkezdhetek pontot írni, és majd a következő körbe befitelek, és letakarítom. És ehhez képest, mire a negyedik körbe befitesz, akkor észreveszed, hogy kurva kevés időd maradt. 10 perc maradt. 10 perc maradt, az ellenfelet letoltad a pályáról, nem tudsz semmit csinálni, hogyha oda jön, akkor vagy a Galantot rászabadítod, vagy elpusolod a Gunmage-ekkel, vagy szétvered a Forge Guard-dal. De nincs elég időd, hogy megnyert, mert a kaszterét nyilván már régességen hátra húzta, hogy nehogy megöld. Kontesztálgatja azért még a cuccokat, és mire kidolgozod az összes támadásodat, addigra végig. Szóval sok kört igényel, úgyhogy... Úgyhogy nyerj órával. Igen, hát a Richie-nek azt tudnám erre mondani, hogy lehet, hogy nem kell mindig mindent felhasználni. Mind a két fitje ilyen plusz páncél, plusz erő. A másik is plusz páncél, plusz rohamtáv. Tehát, hogy ilyen offenzív és defenzív is, de a Damiano-nál lehet, hogy nem kell mind a kettőt kihasználni egyszerre. Ha nincsenek nagyon magas páncélok, akkor nem kell kihasználni. Ugyanúgy az ellenfélnek megint azért az lenne a cél, hogy csak valamelyik, csak inkább defenzíven süsse el a fitjét Richie, amikor ezzel játszik, és hogyha bármit van, amivel a taffot el tudod venni, akkor azt alkalmazd. Akkor hát azt mindenképpen alkalmazd, mert a Boomhunter az nagyon-nagyon mocsok igen. Ebben a listában. Hát itt van annyit ugye, hogy meg upkeep levétel, purification-od van azonnal föltenni. Igen. Richie-nek annyi, hogy mindkettőben van minimum két unit, tehát nagyon gyorsan kell azokkal játszani, nem szabad nagyon méricskélni, mert persze méricskélj, de hogy azért nem kell túlzásba vinni, gyorsan kell mozgatni a unitokat, ne kapják ki időre, ez a cél. Az ellenfélek pedig igenis követeld meg a tiszta játékot olyan szempontból. Minden dobásnál kapcsolod át az úr. Így van, pontosan. Én így nyertem Epic Wild ellen, minden egyes, semmit. Minden egyes, ami az én órámon volt, az én órámon volt, de át kell kapcsolni minden, aminél nála kell, hogy legyen, hogyha valamit nem úgy csinál, ami teljesen szabályos lenne, akkor azt kérd meg, hogy csinálja szabályosan, hiába vagy az idő, ez is a játékhoz tartozik. Hogyha befullad abba, hogy sokan unitja, sok dobást kell csinálja, mindent, akkor ez van. Kért, hogy minden tisztán legyen, ennyi. És akkor belefulladhat az időbe. Na hát, ugye jó sok listánk van. Már két órát meghaladta ez a kis podcast, de még most jönnek a trollok. Úgyhogy próbálunk egy kicsit tempózni. Igen. Kóbori Zsolt, Minion, Trollbloods, az Epic Madrak listáját azt ismét elhozta, ami nagyon jól bevált neki, ezzel már dobogós helyezés, ha jól emlék, akkor dobogós helyezéseket is igen-igen szerzett már magának, úgyhogy ettől sokan rettegnek. Viszont a másik listáját, ami egy Gambion volt eddig, ugye nem a legillusztrisabb blokkok egyike, azt most lecserélte egy Epic Grisselre, és hát bizony itt Champions, Warders, mindenféle dolgok megtaláltok, de azt hiszem, hogy ezt inkább Porki, te mondd el, mert te jobban értesz a trollokhoz. Hát igen, a Grisszel ugye az a Meat Mountain lista, még az egyébként is magas árnál is még magasabb lesz a feat miatt, vannak mindkettőben mondjuk stone, tehát hogy arra kell számítani, hogy simán ott fog elcsorogni mulg, hogyha bekötöd Grisszel feat alatt 23-os armon, ott fognak elcsorogni a csempák 20-as armon, 22-es armon, hogyha egymás mellett állnak, és feat alatt vannak, és milliben vannak, és még pluszban ilyen 8 sebük is van, ergo nagyon-nagyon nehéz lesz ezt feltörni. Itt arra kell számítani, hogy ez jól ismert troll brickként fog mozogni előre, nagyon sok seben, magas ármon, nagyon nehéz lesz kipucolni, nagyon szenvedés lesz, nagyon nagyot fog ütni, ez az a lista. Hogyha tudsz, akkor ellene tegyél fel valamit, ami alkalmas arra, hogy sok mundot kezeljen, alkalmas arra, hogy magas mundot, vagy magas armot kezeljen, mert különben nem tudsz mit ezt kezdeni ezzel, úgyhogy ezt érdemes, illetve az Epic Grisselnek még van dash-e is, tehát még gyorsabbak is a unitok és a modellek a normálisnál, úgyhogy jelen is van egy inhospitable grandje is, tehát hogyha olyasmi listád van, ami nem tudja kezelni a Pathfinder, vagy a nehéz szerepet, akkor ne rak fel, csak Pathfinder eset. A madarakos lista az egy kicsit ilyen flexibilisebb, az is nagyon jól tudja kezelni az armot, mert azért madrak a Black Fury-vel, ott is vannak marderek, fanblade-ek, buroverek, leszed bármit, ami magas armos és oda tud férkőzni. Ez a gyorsabb lista, de a könnyebben letakarítható lista, mivel nincsen plusz arm, kivéve a kövek, tehát az oké. Okay. Hogy hogyan kell játszani ellene? Hát leginkább, hogyha van valami, nagyon nehezen tűri az ilyen denyolásokat, tehát hogyha van olyanod, vagy nem volt szerintem olyan, ami ilyen lassítósak, vagy ott volt például ott volt a bártoló, bejössz közel, akkor így van, akkor az problémás lehet. Tehát, hogy ezt le kell lassítani, ezt is, és onnantól fogva nem nehéz kiszedni, a fanblade-eket ajánlok, ne elég könnyű kiszedni, hogyha oda jönnek, akkor a buravereket elég könnyű kiszedni, vardereket nem könnyű kiszedni, de viszont csak minimum, mondjuk az erősítésben maximum lesz, de csak a kövek adnak nekik plusz erőt, úgyhogy valószínűleg hát nem tudom, mindkettő nagyon nagyot fog ütni, tehát inkább azt a listádat tett fel, amit ez kevésbé zavar, hogy nagyon nagyot üt. Tudom, nem mindig azt a listát kell feltenni, amelyiket kevésbé zavarja, hogy nagyon nagyot ütsz. Igen, ami nem fáj neki annyira, így hogy oda bár. Sok unit mehet neki. Tehát, hogyha ott vannak a Forge Guardok, rak fel azt, mert az nem fog fájni, hogyha viszont te vissza tudsz ütni nagyot. Nekem... Ott van a Buci 2, rak fel azt. Tökéletes. Nekem nagyon jól bevált a troll ellen Scornban az áll, ami arról szól, hogy sok viszonylag kisértékű modell, viszont mindegyik bazin nagyot oda tud verni. Ráadásul abban voltak malacok is, a Slaughterhouserek is ignorálták a táfot. Tehát valami ilyesmire érdemes rámenni, hogy sokan vagy, nem sajnálod annyira, ha egy-kettő ledöglik, de vágjon oda rendesen a lista. Ez egy Epic Morvana talán jó ez el. Jó lehet. Epic Morvana... Azért nem... Hát... Nem tudom, az ilyeneket érdemes felrakni. Azért neccesebb mondjuk ezek ellen a mondjuk egy epic vaj, még a ravagórokkal is, mert kigyújtani, korróziózni nem fogod tudni a kő miatt. Hát nem tudom. Minden esetre a másik tipp az, hogyha tudod, és vannak olyan szabad modelljeid, mint például ott vannak a kador listákban a extra szólók, a manhunterek, stb. Próbáld bejuttatni a frontvonal mögé, és szedd ki a követ. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon fáj a trollnak, hogy kiszeded a követ. Szedd ki a követ, ahogy csak tudod. Lehet, hogy már frusztrációjá miatt is lelassul, és elkezd lassabban játszani. Tehát ez pszichológia is. Galax kiszedés mellé a kő kiszedést. És meg mi volt még, amit mondunk, hogy érdemes kiszedni? Hát én már nem tudom. Valamit. Szóval ezeket a fontos dolgokat. Szedd ki. Vigyázz meg és szedd ki. Na, és még egy troll, hogy egy kis változatosság legyen. Ez egy Epic Grim és egy Epic... Papsanyi. Így van, Papsanyi. Rendősanyi. Igen. Úgyhogy... Ne hozzatok illegális drogokat a megakaszulára. Csak legális drogokat hozzatok. Így van. Illetve az lesz is, úgyhogy. Úgyhogy itt egy Epic Grim és egy Epic Gris, az Epic Gris-t megbeszéltük előzőleg. Itt is ugyanaz a helyzet. Magas ár, sok wound, kivéve a Clean Warrior-ok, azok egy wundosak, de azoknak is aránylag magas lesz az ármia. Ennyi. Azt nem tudom, hogy ott az Impaler, az... Nagyon necces picit, mert ugyan meg tudod növelni a lövéstávját a Grisselnek, de másra annyira meg nem jó, ha csak nem akarod kirakni a... De mondjuk nincsen attachmentje, mert a Creel Varionoknak van ez a dobószal. Messzebbre dobja az oszlomról. Igen, de az nincsen, úgyhogy az Impaler egy ilyen kicsit kicsit ilyen necces, de minden esetre ugyanaz a szisztéma, mint a másiknál, és a Hunter's Grim lesz az a unit leszedős lista, úgyhogy itt ez a klasszikus troll felállás van, ami ez egy troll átok is, amire nem annyira szerettem játszani, hogy tehát hozol a troll listádat, amire a trollokkal játszol, mert az jó. Meg hozol egy olyat, ami az ellen van, ami ellen a szar. Így van, pontosan hozol egy nem annyira troll listát, tehát amit nem azért játszod a trollokkal, mert az annyira szereted. Így van, hozol egy szar szignál listát. Az az Elgrim ebben az esetben. De ez azért, mivel hozzáteszünk, ez nem a rossz módja a troll játszásnak, ez a jó módja a troll játszásnak, mert... Sanyi! Igen. Hiába ez egy szar szignálista, ezt kell csinálni trollal, ez fogja leszedni a Weapon Master spamet, a Unit spamet, és a satöbbi. Tehát, hogyha ilyesmi listáid vannak, tehát te vagy a Kador, mi volt még? Mercenary, nem tudom, nem a kolosszálos mercenary, de olyan nem is volt. Nem, nincs. Olyan nincs, bocsánat. Nem existent, hát bármilyen Damiano volt olyan. Jó, oké, Damiano volt olyan. Tehát, hogyha bármit sejtesz, hogy sok unit fog ellened kerülni fel, akkor hozod a Hunter's Grimet. Ha pedig úgy érzed, hogy kolosszál, beast, blablabla, jön ellened, akkor hozod az Epic Grisszát. Csak ott ennyi a lényeg. Grimnél arra kell figyelni, hogy ugyan az Epic Grimnél nem a nem tudja már boostolni a knockdown fegyvert, viszont feed kör alatt, amikor snipe-ot kapnak, meg mark the targetet, akkor is ott lesz egy attachment, ami knockdown-ol, tehát a szavász lehet vele caster killelni, stb. Illetve milyen knockdown effektre kell figyelni, az pedig az, hogy lerak egy csapdát, és hogyha abba belemész, és sebződsz, akkor knockdown-olsz. Knockdown-olódsz, így van pontosan. De ennél arra is kell figyelni, hogyha ezt lerakja, és saját unittal mozog bele, akkor az is triggeleri, tehát be lehet szokni, hogy lerakod a csapdát, belemozog saját bármivel, akkor is beindul a csapda. Erre fel figyelni. Illetve még annyi van ezzel a listával, hogy ignorálni tudod a tapfot, mert Hunter's Grimnek van egy Mortality nevezetű spellje, tehát hogyha... Elveszed. Igen. Tehát ez a lista, ez például, hogyha lenne egy Pap Sanyi versus Minion matchup, én felraknám a Hunter's Grimmet. Vagy akár egy, úgyhogy... vagy akár egy Pap Sanyi versus Molnár Ricsi, ugye a Damiánóval a Boomhallerek. Így van. Tuffja, meg van. A Forge Guardok Tuffja. Így van. Tehát bármi, hogyha úgy érzed, hogy Tuffjen ellened, Hunter's Grimmet fel lehet tenni. Na, következő, nézzük hány listánk van még. Van még egy Pitink, egy Trafink, egy, és egy Porking. Tehát még három van, úgyhogy kitartás. Már nem sok van a végéig. És respekt azoknak, akik még mindig hallgatják ezt a podcastot. Igen. Na, hát Pite két listája, gyönyörűek. Retribution, mérges elfek. Mind a kettő tier lista, úgyhogy igazából azért kiár az elismerés. De azért két elég népszerű kasztert választott. Van nála egy Epic Virus, és van nála egy Issyria. Ugye az Epic Virus az a lovas vírus, és az Issyria pedig a pacifista nő, akinek nincsen semmi nemű támadása, csak hagyja, hogy a sereg elvégezze a piszkos munkát. Ugye az Epic Virus-szal általában 50 pontból minél több Griffont beszoktak tuszkolni, mert ugyanis Synergy nevű spell van, ami ugye azt jelenti, hogy ha talál közelharci támadással valamelyik jackje, akkor a következőnek a támadása az már egyel erősebb lesz, és egyel pontosabb lesz. Úgyhogy elég komolyan fel lehet húzni, hogyha sok a jack. Hát most itt jelenleg 3 light jackje van. És egy imperátus. És egy imperátus, úgyhogy itt inkább valószínűleg arra fogja kihegyezni a dolgot, hogy a 3 light jackkel felhúzni, pushra is kapcsol a Synergy, tehát ami ugye autóhites, tehát hogyha azt mondja, hogy mindegyikre rakott egy fókuszt, és megpushol valakit, akkor egy ellenfelet, akkor az már is egyel növeli, tehát nem kell neki föltétlenül eltalálni. Úgyhogy meg lehet ezt így is oldani, és hát az Imperatus az egy gép molikán, úgyhogy nagyon vigyázni kell vele. Bazi nagyot üt, elég messzire beér, és sidesteppel, tehát a két initial atakja után, mind a kettő után 2-2 incset tud lépni, hogyha talált, és ez a two-hitre működik, tehát nem kell ölni semmi, amint eltalált, akkor azonnal vagy mozog 2 incset, vagy nem mozog, később már nem tud. Meglepetés kaszter. Hát igen, de hogyha például már ledobta a damage-et, akkor már utána nem mozoghat, tehát azt senki ne engedje, hogy egy versenyszituáció. Jó, akkor szeretnék még menni. Igen, hát amint eltalálta, azonnal mozogni kell, és majd utána derül ki, hogy akkor a sebzés fronton mi történik. Van egy osztag Dangar Sentinel, azok is Weapon Masterek, hála jó égnek, úgyhogy azok is igen keményet oda tudnak vágni, és Vengeance-esek, meg van egy lovas szólója, és egy Arcanist-ja. Úgyhogy... Ez lesz a páncéltörős lista. Ez lesz a páncéltörős lista, és akkor van neki egy másik listája, ami meg... Ja, és ne felejtjük el, hogy mivel Battlegroup-ban vonatkozik, Város is megkapja a Synergy-t. Úgyhogy igen. Igazából lehet csapkodni. Ebben a listában, ezen a lista ellen, hogyha az a feat-je, vagy az egy spell, hogy az azt hiszem, hogy egy spell, hogy nem, az a feat-je, hogyha ha hol valami, igen, akkor mozog. Tehát az a lényeg, de hogy most ez igen, de egy picit szarabb, de azért ki tudja blokkolni az utat mondjuk Viroshoz. Tehát nem lesz olyan könnyű megölni őt. Igen. Ebben a lényeg, hogyha Battlegroup-odban meghal valami, akkor mindegyik Battlegroup tagod mozoghat egyet. Mindegyik? Nem csak egy? De egy Battlegroup tagod. Egy Battlegroup tagod. Ami megint csak az Imperatusnak a veszélytávját még durvábbra növeli. Úgyhogy én azt mondanám, hogy a Sentineleket kiblokkolni, lehetőleg, amikor kiblokkolod, akkor ne nagyon öljél belőle, hogy ne tudja magát Vengeance-ből felszabadítani. Az Imperatust azt pedig minél előbb likvidálni. Ilyen vagy olyan módon, meg ugye ez még az egyszer fel is támad. Így van. Ilyen van a meglepetés feltámadása. Igen, úgyhogy nem lesz ez piskóta. Hát lehet a legjobb megoldást, hogyha le tudod lőni a Vyrost valahogy. Tehát ha van olyan tűzerőt, hogy leszed. Ott van egy unit boomhálered, akiket beküldesz, és jó szinergizzél. Igen, és lehetőleg ne üssél rá a sentinelekre velük, csak fussanak oda a boomhálerek például. Kösd be a jackeket, told fel. Az a lényeg, hogyha még hordás játékos is vagy, ne azt a listádat tedd fel, megint csak, amiben sok az érték. Vagy nagy értékek vannak. Úgyhogy ennyi. És a másik listája az pedig egy Issyria tier lista. Szintén rengeteg töménytelen unittal, hát szerintem nem kell megint mai este jelszava, P. Krüger, mindenki játssza P. Krügert, mert látjuk, hogy a kazuálon igény van rá, szükség van rá, mindenki szeretné, hogyha levinnék a unitjait egy kör alatt a pályáról. Így van. Úgyhogy, meg hát igazából nem, szóval P. Krüger, hogyha hozod, és egy kicsit tapasztaltabb a játékos, akkor annyira jó a P. Krüger, hogy biztosítod magad arról, hogy te az Epic Virus-t fogod kapni például ebben az esetben, meg a többi esetben is inkább a Beast Heavy-s listákat, úgyhogy nyugodtan építhetsz ahhoz listát. Na most nyilván nem mindenkinek van P. Krüger a frakciójában, de valami hasonló azért van. Úgyhogy... De azt kell mondjuk, szerintem, hogyha hordás játékos van, akkor számíts rá, hogy úgyis a Virus-t kapod. Hát így igen. Szerintem... Nagy eséllyel, főleg, hogyha látja, hogy van egy P-Krügered. Szóval jól tanak fel azt, ami jobb a Virus ellen. Mm. Szerintem. Amivel megint csak az lesz, amiben sok unit van. Igen, és hogyha Assyriát rakja föl mégis, akkor meg az, akkor dől el, hogy ki tudja hamarabb aktiválni a 150 modelljét. Így van, akkor én biztos mondom, hogy csak nincsen nagyon nagy hibás kasztárkéd, ott időre fog elmenni. Ezt a listát idővel kell megverni. Ennyi. Igen, ennyi. Úgyhogy pörögjön a kezed, Pite, hogyha nyerni akarsz Issyriával. Igen, és az ellenfélnek is. Na jó. Van itt még egy trafink, aki legutóbbi győzelme után rákényszerült a kaszterek cseréjére, mert a várfok alapján a szabály az, hogy más a frakciósoknak, hogyha sikerül nyerni, akkor lehet hozni még ugyanazt a frakciót alapesetben, de le kell cserélni a kasztelpáros, és hogyha háromszor dobogós helyezést ér el, akkor frakciót is le kell cserélni. Jelenleg így néz ki a szabály. Úgyhogy a legutóbbi klasszik Epic Feora Harbi helyett most jött egy Kreosz 3 High Reclaimer, ami nem kevésbé kellemetlen. Különösen én azt gondolom, hogy a High Reclaimer az igazán köcsög, mert... Ha nem tudsz bánni füsttel, beszoptad. Hát igen. Szóval, ha nem tudsz mondjuk eyelessight-ot adni, vagy valami alternatív módon kezelni a füstöt, tehát tempel, vagy... Mert ugye annak nem kell célpont, vagy... Nem is tudom, mi van még. Vagy saját dolgoknak a befuttatásával és azoknak a lövögetésével. Megcsárcsolásával. Igen. Igen. Tehát gyakorlatilag ilyen alternatív megoldásaid vannak. Vagy kiraksz egy mage site-ot és azon keresztül mész át. Tehát vannak erre megoldások, de általában azért ilyen kicsit ilyen nyakatekert módon lehet csak ezekkel bánni. Kivéve mondjuk a légió, akinek meg ezt nem fogja a trafi föltenni, ami szóval Hódzier. Hódzier, hogyha légióval vagy, akkor a Kreos 3-ra kell készülni a trafi ellen. Úgyhogy mi van és itt? Ez a meglepetés, hogy csak lehetséges, mert ha megnézed a két listát. Hát valóban elkiétoztak Bastion, az úgy szétvágja a légió bízteket, csak nem ér oda. De tök minél már visszarakja. Anasztázia Dibray Szenesel. Hát mert most nézzük a másik listát, hogy mi fogja megölni a bízteket. Hát igen. Én nem tudom. Lehet, hogy csak mi vagyunk ilyenek, de nekem ezek a Kreosz 3 listák olyan furák. Ja. Jó, de én nem tudom, hogy játsszák ezeket. Tehát nem világlik ki belőle olyan egyértelműen a nem, én soha nem játszottam el, nem tudom, hogy mit tud. Én játszottam el, hát akkor olvassuk el. Na most már úgyis mindig. Én most a harmadik kell, nem, én játszottam ellene, tudom, hogy a feat-je az, hogy kikasztolgatja a spelljeit. de hogy van-e valami unit buffja, vagy ilyesmi? Biztos vagyok benne. Ez ugyancsak a 3 up képes kaster, ami az összes izé új Na van-e valami 3 up képje, nézzük. 1, 2, 3, 4 van neki. 4, na hát akkor... Jó, hát van egy ignite-ja, van egy holy ward-ja, tehát az már mindjárt nem piskóta. Tehát gyakorlatilag a, ugye szerintem a Temple Flame Guide-ra megy rá az ignite. Vagy a holy ward, attól függően, hogy melyik kör van. Nézzük, hogy volt ez a lista itt. Mindkettővel elég gányos. Elrontokra fog rámenni a holy ward. Minek? Azok úgyis izé, nem lehet plusz cél. 2 def miatt. Jó, de nem lehet célozni őket varázslatilag. Hát hogyha olyan, jó, de hogyha olyan a, hogyha varázslósa az ellenfél, akkor nyilván majd a másikra teszi rá. De amúgy ez a frontlánya igazából az exemplare rán. Tehát hogyha annak tud adni egy plusz 2 defet, szerintem az többet ér. Szerintem meg fogja cserélni. Talán igen? Az első körben az errontok kapják, és utána viszont a Flame Guard, mivel a Flame Guardnak nagyon jól passzol az, hogy 13-as def alapból, így lesz 15-ös, nem lehet mágiával célozni őket, és akkor az nagyon nehéz kezelni őket úgy. Mert ezért az Epic Severiusban is nagyon szopás az, hogy Holy Wardos, rárakja a Temple of Flame Guard-ra, és akkor ott állnak 15/18-on, és így csinálja vele valamit. Mindenesetre a Warpass-szel be tudja csalogatni a... Igen, be tudja csalogatni a Fire of Salvation-t, aki egyébként még emellett ilyen megmérgülős téma is. Tehát, hogyha valaki meghal az ötincses körzetében, akkor a következő körben sétál egy teljeset, és odaüt egyet, hogyha van ott valaki. Ergo, azért az 5, meg 3 az 8, és még nem aktiválta. Tehát arra azért oda kell figyelni, mert ebben nagyon bele lehet nézni, hogy igaz, hogy szidják ezt a jacket, hogy így szar, úgy szar, de amikor nem figyelsz oda egy kicsit, és mondjuk tényleg ilyen sok-sok incsről bejön, és rád vág egy párat, akkor már mindjárt... Meg hát azért van itt egy Reconer is mellette, úgyhogy... Igen. Úgyhogy ezek elég jól fenyegetnek, és ami szerintem én tapasztalataim alapján az egyik legnagyobb előny tud lenni, amikor nem lineáris fenyegetés távod van. Tehát azt mondod, hogy először kisétálok a fal mögül, ahova bebújtam, hogy ne tudjanak lelőni, és onnan rohamozlak be. És még Warpass. Így van. Hát vagy a Warpass-e sétálsz ki, ugye, vagy a... De hogyha vagy ezzel a mérgüléssel, igen. Akkor azzal... De meglepetéseket tud okozni azért. A Warward, meg a... Hogy rárak a kórusra egy +2/+2-t, meg rárak még egy Ignite-ot, és akkor már +4 erővel megy. Igen. Úgyhogy azért van ebbe potenciál igazából, csak mi műveletlenek voltunk, és nem tudtuk ezt fejből. És hát ugye... Gyakorlatilag feed körben ezt úgy variálja át, ahogy akarja. Mert hogy minden spelljét kirakja. Tehát meg tudja azt csinálni, hogy szépen mondjuk már az Ignite-tal kivette vagy az Ignite-tal már behozta azt, amit akart, és aztán át kattintja ingyen egy másik unitra. Death Sentence. Ja, újra dobást tud adni. Hát ez megint elég jól jön. Mondjuk a lövésére, vagy van valami magas defes cucc. Hát igen, és hogyha azt le akarja lövögetni mondjuk az exemplárokkal, vagy mondjuk be akarja küldeni a Temple Flame Guardot, akkor ez elég jó arra. Ott van egy légió, aminek lehet, hogy misszel. Igen. A crevasse, arra nagyon kell figyelni, mert hogyha például van egy stealth-es kulcsfontosságú modelled, és azt így bújtatgatod, nagyon kell arra figyelni, hogy meg tudja azt tenni, hogy beküld mondjuk egy Temple Flame Guardot, és onnan befuttat, és onnan azt feláldozva kinyom egy ilyen sprét, és megbusztolja, és már is meghalt az Eirised, vagy a Gormanod, vagy az Anasztáziád, vagy aki éppen ott jön. Úgyhogy igazából masszív. Nekem tulajdonképpen ez a Kreosz 3 lista jobban tetszik, mint a másik. Lehet, jó. Kell az a két heavy, nem biztos, hogy én a Temple Flame Guardot az errantok mellé betettem volna. Azt lehet, hogy én sem. Ugye? De azért az egy bundos infant. Igen, de azért lássuk be, hogy az Ignite-tal azok is odavágnak. Ja. nem is 11-11-es. Együtt Wengers jöhetett volna, mert azért elég jó. Nem szeretem azt valahogy. Jó, igen, jó, de szerintem az egy csapda, szóval lehet. Én még nem láttam olyat, hogy a Wengerek igazán, tehát hogy úgy tényleg azt éreztem, hogy fú, basszus, ezek nagyon durvák. Látséges. Tehát engem többször lenyűgözött mondjuk a Daughters of the Flame, vagy mit tudom én. Jézus, az lenyűgöz. De hát volt olyan, hogy hát mondjuk a Csatacsiga, amikor a ezével hozta őket, a Vindictus-szal, és akkor Defenders oldal előre küldi, akkor azért láttam, hogy most ezeket vagy valahogy leszedem, vagy akkor a supportomtól elbúcsúzhatok a második körben. Jaj. És ne felejtjük azt, hogy azért Kizárószáron maga is eléggé azért tud odacsapni, úgyhogy magára rakja az Ignite-ot, ő is egy kavarri, messzire mondja, fenyeget. Akkor majd ő megoldja. Warpass, úgyhogy erre figyeljünk oda. Minden esetre én azt mondanám, hogy Heracli már olyan listák ellen fel fog tenni, ahol fog bármit is számítani az, hogy magasán sok wound, és nem tudja kezelni a füstöt, minden más ellen pedig a Kreosz. Szóval szerintem... Igen, mert ez egy elég rugalmasnak tűnik nekem, ez a Kreosz 3. Igen, én is azt mondom vagyok. A Heracli már az meg inkább tényleg ilyen trollkodós, igen. Hogyha nem tudom kezelni a füstöt, csináltál valamit? Nem. Na, most csináltál valamit? Nem. Na, akkor nesze itt van két osztag bessön. Így van. Úgyhogy... Leszheted őket? Jó, visszarakom. Mert meg tudom csinálni. És van egy Master Gunner Dugalmeknél, akit kizárólag azért hozott be, hogy a Gormonnak az aljas bombáját azt felbusztolja és meghosszabbítsa a távját, tehát hogy 8 inch se tud dobni 7-es rattal, és hogyha elég jól összejönnek a dolgok, akkor Anastasia Breel ezt kétszer megcsinálja, úgyhogy amikor két kör óta már nem csináltál semmit a füst miatt, akkor utána megint nem fog semmit csinálni, mert azt mondja, hogy akkor most megkapod ezt az arcodba, és akkor utána pislokhatsz. Viszont megint csak szerintem a Heraclimernek az egyik nagy lépfenéje, sok idővel játszani, ergo, hogyha nem vagy nagyon gyakorlott, könnyű kikapatni időre. Meg hát annyira törékeny, hogy mint egy nő, tehát ölhető, nagyon. Hogyha egyszer rosszul teszi ki azt a füstöt, amit nem fog megtenni nyilván szívességet, de hogyha egyszer azt mondja, hogy hopp, ott maradt egy rés, vagy kimozgott, beletette, csak aztán még úgy gondolta, hogy jobb lesz, ha arrébb megy egy kicsit, és valahogy rá tudsz menni, akkor rá kell menni, mert ez a tipikus ilyen két pofonba belehaló fajta Heraclimer. Viszont azt tegyük hozzá, a két incsen belül egyébként infanti megkulcán. Azzal kell venni, valami nagyobb dögöt rá kell küldeni, és akkor tényleg a házi köntös az nem fogja megvédeni. Illetve egy trükköt ott még el kell említeni, hogy meg lehet azt csinálni ott a bestenekkel, hogy a fétje az a leaderhez képest rakhatja vissza a modelleket, úgyhogy meg lehet azt vele csinálni, hogy megölöd a saját leaderedet a bestennel, kinevezi egy előrébb lévő modellt leadernek, és utána ahhoz képest rakhatja vissza a modelleket, ergo nyer így van, veszélytávot, és úgy be tud rohamozni sok mindent. Na hát én arasettel kaptam már ki így. Látta azt a meccset? Láttad? Hát Nessos ellen. Jó. Hát akkor te tudod. Akkor nézzük, hogy ki a következő, egy ismerős harc, vagy név. Igen. Legalábbis. Akkor meséld el, hogy ellened mit csináljanak. Első körben kinyújtod a kezed, és azt mondod, hogy feladtad. Ez nem az első. Játszani mentek. Jó, persze. Nyilvánvalóan. De adok egy sört érte, hogyha ezt megcsinál, nem? Szóval az a lényeg, hogy mivel én nem tudok játszani Skornal, ezért olyan listákat akartam játszani, amikkel kb. Már játszottam hasonlót, úgyhogy van egy Chain Gang Rashet, ami gyakorlatilag egy Full Beast lista, ugyanaz a tömb, mint a Runes of War, úgyhogy arra lehet számítani, hogy Runes of War version 2, úgyhogy remélem örültök neki. Csak ez lassabb. Ez egy kicsit lassabb. Úgyhogy lesz egy ilyen variáció, ami Dominar Rashet, Krea, Bronzeback Titan, Titan Sentry, Titan Gladiator, Beast Handlers, Gatorman Posse, Pinky Vertus Messer és Agonizer. ez egy ilyen jó igazi, megyek tömbben, nem, hogyha lősz rám, akkor plusz páncélt kapok, stb. Dolog. Nagyon nem tudsz olyan mit kezdeni, viszont hogyha odaérek, akkor meg odasózok, mint az állat típusú lista. Az a lényege ennek, ez egy pofon egyszerű lista, annyival egy kicsit bonyolultabb, hogy van egy egész jó spell lista hozzá, amit még lehet variálni, amivel tudom a katormán posszémat egy kicsit fejleszteni, karnivorral plusz 2 méli atakot kapnak élő ellen, úgyhogy ez elég király dolog. Amúgy is a katormán poszt nagyon jó élő modellek ellen, úgyhogy ezzel csak még tovább erősíti. Ezen kívül Rashet még tud egy olyat csinálni, hogy rárak egy ilyen, nem tudom mi a neve annak a szarnak, de az enyém, hogy leveszi az armot, illetve bele tudok egyet transferálni, tehát hogy még jobban le tudom csökkenteni az armot, illetve hogyha rám ütnél valamivel, akkor kitranszferálok egyszer abba a dologba. Egyakorlatilag ennek annyi a lényege, hogy túlélek, előre megyek és szétcsapok, amit látok, ez a jól ismert Rashet feat az, hogy minden élő a kontrollomban, minusz 2 strength, minusz 2 arm, kurva jó, persze csak élő ellen, ezzel meg lehet csinálni, ezt lehet védekezően használni, elfítelek, felfuttatok, agonizerbe befuttatok mögé, azt mondom, hogy kevesebbet tud mindenféle pisztel, plusz még minusz 2 strength. Ez egy ilyen kicsit védekező stratégia. Nem igazából, ugyanannyit üt, csak gyöngíti. Hát az agonizer. Hát gyöngíti. Ja, kisebbet. Nem kevesebbet, igen, nem kisebbet. Kisebbet üt, tehát hogy gyakorlatilag azt csinálom, hogy felfuttatom, az első csapást elvállalom, viszont az gyakorlatilag feat plusz agonizer miatt minusz 4-jel fog menni. Hát ez elég rossz dolog. Az ellenfélnek. Az ellenfélnek, igen. De lehet ezt agresszíven is használni. Például, hogyha én kezdtem, tudok futtatni az elején, odaérek, és tudok már csapni, akkor lehet agresszívan is használni, amiből a minusz 2 arm lesz a fontos, illetve a következő körben a minusz 2 strength, hogy a retaliáció ezáltal rosszabb legyen. Vagyis, hogyha van egy olyan listád, amiben hemzseg a gyalogság, és tudod, hogy le tudod mocsarazni ezt a néhány kemény, kőkemény bíztet, ami itt jön, akkor tedd föl bátran ellene, pláne, hogyha nem élő. Így van. Ez egy szar lista, hogyha nem élő van ellenem. Habár meg kell jegyeznem, hogy az agonizer nagyon idegesítő lehet Arknode ellen. Arknode ellen, illetve volt jackes listák ellen, mert csak előre futtatom, 42 pontból 2 is van belőle, és nem fogsz tudni allokálni. Ott fog állni egy kolosszál, minden allokáció nélkül. Úgyhogy időt lehet vele nyerni, mint az állat. Erre való az a két agonizer, ami benne van. Úgyhogy ez Runes of War version 2. Csak szebb. Mert score. Aha, igen. Jó. Ja, és igen, és gyakorlatilag annyi a lényege, hanem... És a másik lista... Másik lista pedig egy... Epic Makeda! Hát ezt szerintem nem kell bemutatni senkinek, Molly Kahntól tessék óvakodni, meg körülbelül 22 inchről bemegy fit körben, és kinyírja a kaszteredet, minden különösebb erőlködés nélkül. Boostoltatak, és... 5 fury is lesz. És 15-ös erejű Weapon Master ütések. Gyönyörű. Van benne két Drake, ami hogyha szükséges, akkor 18-ra fenyeget. Gyalogságot leveszi. Van egy Krea, ami a Molikánt védi. Van egy Brute, ami a Molikánt védi. És van egy Gladiátor, a Molikánt gyorsítja. És van egy Makeda, aki szintén a Molikánnal szeretkezik egész meccs alatt, és azt várja, hogy mikor villan meg a csoda csatár, aki a Molikán, úgyhogy ha egy módod van rá, akkor Molikánt írd ki, és akkor majd a gladiátor fog megölni. Úgyhogy... Vagy ha van erősítés, akkor az Archidon. Egyébként hozzáteszem, hogy annak ellenére, hogy Krea van benne, annak ellenére, hogy Brute van benne, nagyon durván lövős és nagyon durván lestoppolós listák ellen nem sok mindent tud kezdeni. Ehhez valamelyest hasonlóval játszottam Epic Haley ellen, hogyha 3 incsen hátrébb áll, akkor vesztek. Így beért Molly Kahn Style Steppel 22-ről vagy 20-ról és megölte, de hogyha kicsit hátrébb marad, akkor reménytelenül elfogyok a lövésektől, ütésektől, úgyhogy ez egy ilyen, hát ez egy ilyen nagy katartikus lista, hogy... Vagy sikerül vagy, nem? Hát igen, feldobsz egy érmét, és akkor vagy sikerül vagy, nem? De gyakorlatilag amíg van egy heavy beastje, ami be tud küldeni, tehát nem is tudom, igazából boostolt milliatakkal még kis szerencsével a brute is hagyom itt egy kasztert. Hogyha... Nem van egy 4 támadásra, 5. Pajzsal együtt. Hát ingyen rohamozik. Vagy ez nem a pajzsos. De a pajzsos. A pajzsos. Ingyen rohamozik, az akkor... Plusz 2 strength. Igen, tehát ez 14-esről fog menni, és 16-os defet talál átlagra. Ez elég jó. Tehát az is azért, hogy meg tud ölni valakit, vagy akire senki nem számít, az a Krea. Nem, a Krea. Krea. Ja, mert flankel a Drake-kel, úgyhogy marad egy Drake, befuttatja, rárobban a Kreával, és Matt 7, azt hiszem, Weapon Master, POV 14, 12. Mindegy, az is tud kasztert ölni, úgyhogy ez erre megy ki ez az egész. Hogyha attritionben jobb vagy, akkor viszont lenyomod. Tehát, hogyha van valami megfelelő gyalogságod, akkor igen, hát a Butcher 2-t ez nem fogja annyira szeretni, úgyhogy... Egyik se. Úgyhogy azért nincsen ez mindenre kimaxolva, de a Makeda még mindig jobban viszi a gyalogságot a két Drake miatt, meg a Molly Kahn is ugye meg tudja azt játszani, hogy bemegy, sidesteppelget, mondjuk lever 4-5 gyalogost, és aztán visszafut a helyére, úgyhogy... És tegyük hozzá, hogy Makedának is van egy Engine of Distraction, úgyhogy ha nagyon szükség van rá, akkor szétcsap, mint az állat. Hát ez ilyen utolsó utáni esély gyakorlatilag, de ha nagyon kell, akkor egy heavy-t ki tud venni ő is. Ja. És ennyi? Vége? Hát... Na hát ez egy komoly maratoni kis dolog volt, amit nem kaptam meg, eddig az 2 óra 40 perc durva az a Szalaigerinek és a Fefének a listái. De Rudinak se, nem? Milyen Rudinak? De Rudi nem jön? Rudi nem, csak hülyéskedett. Ja, okay. Hát eljön majd valószínűleg, de csak így szurkolni megnézőnek, meg támogatni a rendezvényt. Úgyhogy köszönjük mindenkinek, aki végighallgatta. Reméljük, hogy sikerült hasznos információkat adni. Itt közben majdnem 2 üveg bor elfogyott, úgyhogy már lehet, hogy a végén nem annyira, de azért reméljük, hogy jó volt, és hát reméljük, hogy mindenki nagyon felkészülten várja ezt az eseményt. Sok sikert mindenkinek! Sok sikert kívánunk, és szeretném mindenkinek megköszönni, aki a Kazuárnak az első évében részt vett, és jól érezte magát, és rendületlenül jött, akkor is, hogyha kikapott, akkor is, hogyha nyert. Úgyhogy bízom benne, hogy a második évben hasonlóan szuper kis társaság lesz, és hasonlóan fog folytatódni ez a sorozat. Úgyhogy hajrá, és csak így tovább, és köszönjük mindenkinek. Így van. Sziasztok! Sziasztok!